निरुक्त अध्याय एकादश अध्याय सेन देवता चल रहा है, सेनो व्याख्याता। सेन की व्याख्या पहले हो चुकी है, यहां पर ये वायु के लिए आया है। पहले भाग में सेन की व्याख्या 288 पृष्ठ पर होगी, ऐसे करें। जसुरी शब्द के उसमें आया था, जस्तमिव सेनम, सेना संसनीयम गच्छति, प्रशंसनीय चाल से जाता है। सेन गतो धातु से सेन का, सेन की सिद्धि की थी। तो वायु भी उसी प्रवृत्ति निमित्त से जो है सेन है, जैसे सेन बाज पक्षी के लिए प्रवृत्ति निमित्त है, वही प्रवृत्ति निमित्त। एक प्रवृत्ति निमित्त से बहुत सारे अर्थ संग्रहित हो सकते हैं, जैसे गो गमनात्, गमन के कारण से गो पृथ्वी है, गमन के कारण से सूर्य की रश्मि है, गमन के कारण से बाण है, गमन के कारण से इंद्रियां हैं। एक प्रवृत्ति निमित्त से कई अर्थ संग्रहित हो सकते हैं। तो आनी चेत समान कर्माणि समान निर्वचनानि, नाना कर्माणि नाना निर्वचनानि। आदाय सेनो अभरत सोमम सहस्रं सवाम अयुतम च साकम दीर्घादटि समान पदे हाथोटी नित्यम सवान, सवान शब्द है, समा हो गया। समायुतम च साकम अत्रा पुरंधिर जहाद अरातिर मदे सोमस्य मूरा अमूरा। सवान सहस्त्रम साकम अयुतम च। गुरु जी जी, निघंटु में जो शब्द पढ़े हैं वो प्रवृत्ति निमित्त के आधार पर पढ़े हैं कि अलग है? निघंटु में तो शब्द पढ़े हैं किसी एक एक अर्थ में, प्रवृत्ति निमित्त तो उनका अलग अलग ही है। जैसे आप गोगमा जमा क्षमा कह रहे हैं, प्रवृत्ति निमित्त अलग है ना जी। जैसे पृथ्वी के नाम कितने सारे शब्द हैं, एक विंशति पृथ्वी नाम ध्यानी 21 हैं, तो 21 प्रवृत्ति निमित्त हैं, अलग अलग पृथ्वी को बताते हैं वे सब। एक ही प्रवृत्ति निमित्त होता तो फिर अलग अलग पढ़ने की क्या हो, तो फिर शब्द प्रवृत्ति निमित्त एक तब होता है जब शब्द हमको, शब्द की श्रुति एक हो। शब्द भेद होने पर भी हो जाता है प्रवृत्ति निमित्त अलग, जैसे उसका पर वो थोड़ा सा क्रिया अलग प्रकार की, जैसे गति अर्थ वाली कोई बहुत सारी धातुएं हैं, उनमें से एक गति अर्थ वाला है, हाँ एक गति अर्थ वाली बहुत सारी धातुएं हैं, नहीं केवल गम नहीं और भी कितनी सैकड़ों धातुएं हैं, तो उनमें गति में भी थोड़ा सा अंतर होता है कि ये ऐसी इस गति के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है, इस गति के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। जैसे बोलने शब्द अर्थ वाली कितनी सारी धातुएं, सैकड़ों धातुएं हैं, पर वो घोड़े का शब्द अलग है, मनुष्य का शब्द अलग है, गाय का शब्द अलग है। लेकिन गुरु जी, जो अव्यक्त शब्द होंगे उनको तो ग्रहण नहीं करेंगे इसमें? इसमें अव्यक्त शब्द बोलने के अर्थ में, या वो भी एक शब्द है ना? नहीं, जिसे घोड़ा बोलता है तो व्यक्त तो नहीं ना, क्या बोल रहा है वो? नहीं, अव्यक्त शब्द तो फिर वो उस तरह से होता है ना, जैसे ये कोई पत्थर टूटता है, कोई टहनी शाखा टूटती है, जिसका हमारे को पता नहीं चल रहा ना कुछ भी। घोड़े के शब्द के लिए तो अलग ही शब्द है, एक घोड़ा हिन हन आता है। ये चौथे मंडल का 26वें सूक्त का 7वां मंत्र है। इंद्रात्मा वामदेव गौतम, आदाय शेनो अभरत सोमम सहस्रम समान अयुतम च साकम अत्रा पुरंदी अजहादराति। माने शेन पक्षी के समान तीव्र गति से सेन सोम को ले आता है ग्रहण करके। आदाय सेनो अभरत, अभरत माने ले आता है। सेन पक्षी के सेन, सेन ले आता है सोम को, सोमम अभरत ले करके। सोमम आदाय सेनो अभरत, सोम को लेकर सेन पक्षी आता है। सहस्रम समान अयुतम च साकम, हजारों यज्ञों में अयुतम 10,000 में अपने साथ, हजारों यज्ञों में 10,000 यज्ञों में अपने साथ। सवान यज्ञ, सब शब्द यज्ञ का वाचक। सहस्रम सवान अयुतम च साकम, एक साथ। सेन जो है वो सोम को लेकर के हजारों यज्ञों में 10,000 यज्ञों में अपने साथ लेकर के आता है। अत्रा पुरंधी अजहादराती, यहां अति प्रज्ञावान पुरंधी, पुरंधी परं पुरंधी बहु प्रज्ञा, बहु कर्मा, धी का अर्थ कर्म भी होता है, प्रज्ञा भी होता है। तो अति प्रज्ञावान अत्रा पुरंधी, यहां अति प्रज्ञावान अजहाती अराती, यहां अति प्रज्ञावान जो है वो अदाताओं को पीछे छोड़ देता है। अराती अजहात, अराती मानी जो दान न देने वाले या जो शत्रु हैं, दो अर्थ किए। अमित्रान अदानान, जो अमित्र हैं या जो दान नहीं देते हैं उनको पीछे छोड़ देता है। मदे सोमस्य मूरा अमूरा, सोम के मद में अमूरह मूरह, सोम के मद में अज्ञान से जो रहित है मूरा, अज्ञानियों को सोम के हर्ष में अज्ञान से जो रहित है वो अज्ञानियों को पीछे छोड़ देता है। सोम के आनंद में जो अमूर है वो मूरा, मूरों को पीछे छोड़ देता है। मूरा द्वितीय बहुवचन होना चाहिए, अमूरा एक वचन होना चाहिए, प्रथमा एक वचन मूरा। मूरा अराती अजहात, मूर का अर्थ इन्होंने मृत्यु दिया है और इन्होंने अज्ञानी दिया है। आदाय सेनो अर्हत, भय है को भय हो रहा है। अहरत मानी अभरत, अज्ञाय सोन आदाय सेनो अभरत अहरत, सोमम सहस्त्रम समान अयुतम च सह साकम मानी सह, सहस्त्रम सहस्त्र साव्यम अभिप्रेत्य तत्र अयुतम सोम भक्षा। सहस्त्रम सहस्त्र साव्य नाम का कोई है यज्ञ, सहस्त्र साव्य, सहस्त्र साव्यम अभिप्रेत्य, सहस्त्र साव्य को लेकर सहस्त्र शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो सहस्त्र दिन तक होने वाला, सहस्त्र वर्ष, वर्ष शब्द का प्रयोग करते हैं वैसे वो, एक हजार वर्षों तक, फिर 1,000 दिन, ये वहां निष्कर्ष निकालते हैं उसका। मंत्र में सहस्र आयुत शब्द प्रचुरता के वाचक, इन्होंने ये ले लिया, हजार और 10,000 के नहीं। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुवा युक्ता हरया शतादश अयम वही दश च सहस्राणी बहुनी च अनंतानी लिखा है। ये चौथे मंडल के 26वें सूक्त में पहले तीन मंत्रों का देवता इंद्र है और पिछले वालों का सेन है। तो सेन देवता इंद्र सूक्त में आदाय सोमम से सोमपान से स्तुत है। तो विद्वान लोग इस सेन को इंद्रवाची मानते हैं और इंद्र जो है वो वायु है या विद्युत है, इस तरह से ये सेन को विद्युत या वायु के ऊपर ले गए, वायु के ऊपर ले गए। यहां पर आदाय सेनो अभरत सोमम सहस्र साव्य काल में जिसमें कि औषधियों में प्रचुर रस डालते हैं, उस सुकाल के संबंध से प्रचुर अन्न रस भक्षण करने के लिए प्राप्त होते हैं। सवान सहस्रम साकम सहस्र साव्यम अभिप्रेत तत्र अयुतम सोम भक्षा वहां तत्संबंधेन अयुतम दक्षिणा इति वा। स्वामी जी ने तो ऐसे कर दिया गुरु जी कि वो सहस्र तो सव होते हैं माने सोम सवन किए जाते हैं, यत्र सहस्रम सुत्याह कुर्वन्ति, और जो ये अयुतम च साकम सह है ये सामर्थ्य से भक्ष के लिए लिया है, प्रतिसुत्यम ही दशानाम चमसानाम भक्ष, तो फिर दश के सहस्रे सुत्यानाम अयुतम भवति। सहस्रम सव शब्द सुत्यानाम अन्नाम उपलक्षणार्थ है। सव शब्द जो है जो सोम सवन करते हैं ना उन दिनों का उपलक्षण के लिए सब शब्द है। सहस्रम सुत्या कुर्वन्ती हजारों जो है सुत्या करते हैं सहस्र साव्य संज्ञक सत्र में, तत्र ही सहस्रम सुत्या कुर्वन्ती, सुत्या द्वितीय बहुवचन है, सहस्रम सुत्या कुर्वन्ती। सब शब्द सुत्यानाम अन्नाम उपलक्षणार्थम, सब शब्द जो है वो सुत्या जो दिन होते हैं ना सुत्या दिन उनका उपलक्षण है। सुत्या सोम सवन करते हैं, सोम अभिशव निचोड़ते हैं उस समय यज्ञ चलता रहता है, तो उसमें एक ऐसा समय आता है जिसमें सोम को निचोड़ते हैं, वही होगा ना चाची जी, उसी के नाम से यज्ञ का भी नाम पड़ता है। जैसे एकाहा कहते हैं तो एक दिन रस निचोड़ा जाता है, वैसे तो वो छह सात दिन चलता है एकाहा। जैसे एकादशाहा या षडाहा ऐसे जितने दिन रस निचोड़ा जाता है उसके आधार पे इस नाम रख देते हैं। तो अयुतम च साकम कस्य अयुतम इति सामर्थ्यात् भक्षाणाम कथम प्रतिशुत्यम ही दशानाम चमसानाम भक्षा, प्रत्येक सुत्या में दस चमस का भक्षण करते हैं, दस के सहस्रे सुत्यानाम अयुतम भवति, दस सहस्राणी इत्यर्थ। अथवा अयुतम च साकम अयुतम दक्षिणानाम सहस्र साव्ये यद्यपि सत्रत्वाद् ऋत्विजाम दक्षिणा नास्ति, सहस्र साव्य में सत्र है, सत्र में ऋत्विजों को दक्षिणा नहीं दी जाती, फिर भी सदसी अदक्षिणा अस्ति। क्या है सदसी? अच्छा, सदस्य दक्षिणा अस्ति, याम सदस्येभ्यो ददाति सोमपीठं तया निष्क्रीणीते, इति सोमपीतार्थवादात् यावन्त सोमपीठा तावत्या भवितव्यम्। कोई एक सत्र नाम के जो याग होते हैं ना, उतने ना कुछ एक विशेष विधान है, जितने ऋत्विक उतने यजमान, ऋत्विक यजमान वो हो जाते हैं, यह ऋत्विज तय यजमान जी। उसमें क्या होता है कि कम वालों में तो एक यजमान होता है और ऋत्विक होते हैं, उन सबकी दक्षिणा वो दे सकता है, जब लंबे होते हैं तो एक यजमान सबको दक्षिणा दे नहीं सकता, इसलिए अनेक यजमान मिलके योजना बनाते हैं कि हम एक बड़ा यज्ञ करेंगे और स्वयं ही वो ऋत्विक बन जाते हैं, सभी यजमान होते हैं स्वयं ऋत्विक बन जाते हैं अलग अलग, और उसी में से एक यजमान नाम से भी हो जाता है, लेकिन खर्चा सब जने करते हैं उसके लिए, तो जो खुद खर्चा कर रहा है उसके लिए उनको क्या दक्षिणा होगी, वो तो उनका खुद का यज्ञ हो गया, और इसलिए यज्ञ का फल इन सबको मिलता है, जिन यज्ञों में दक्षिणा दी जाती है उसमें यज्ञ का फल यजमान को ही मिलता है, ऋत्विजों को नहीं मिलता है, तो यज्ञ का फल इसलिए ये दक्षिणा रहित होते हैं, किसी को कोई दक्षिणा नहीं मिलती, मिलजुल करके काम करते हैं बस। आप ये है जैसे जीवात्मा इसमें जो है हमारे अस्तित्व में यजमान होता है, तो जो जितने भी कर्मकांड होते हैं, कर्मकांड माने जो भी कुछ हम क्रियाएं करते हैं सुबह से शाम तक कर्म करते हैं, तो उन कर्मों का फल यजमान को मिलता है। ऋत्विज नाम के जो ये आंख नाक कान आदि हैं, इनको भी दक्षिणा मिलती रहती है कि तुम देखो चखो सुनो ये सब करो, पर उसके उस क्रिया से जो ज्ञान रूपी फल है वो आत्मा को मिलता रहता है, या सुख रूपी जो फल है वो आत्मा को मिलता रहता है। तो सोम पीतार्थ, ये तो कहीं कहीं के ये सब उस समय की यज्ञीय परंपरा से व्याख्या कर रहे हैं, पर इसमें शब्द भी ऐसे ही आते हैं, तो इसलिए फिर उन्होंने जैसे अत्रा पुरंदी अजाद अराती मदे सोमस्य मूरा अमूरा जी मूढ़ा मूरा अराति विशेषण मूढ़ा ज्ञान अमूरो अमूढ़ अतिरोहित ज्ञान अतिरोहित जिसका ज्ञान अतिरोहित है अमूढ़ के लिए कह रहे हैं ना, ये अमूर अमूढ़ होता है, अतिरोहित ज्ञान वाला होता है। अत्रा पुरंदिर अजहाद अराती, यहां जो बहुप्रज्ञा वाला है ना अमूर, पुरंदी और अमूर समानाधिकरण है, अराती और मूरा समानाधिकरण है, ठीक बैठ रहा है ना, पुरंधी और अमूरा ये समानाधिकरण है, अराती और मूरा ये समानाधिकरण है, जो अराती मूर है मूढ़ है वो जो है वो पीछे छूट जाते हैं, जो अदान भाव वाले हैं मूढ़ हैं वो पीछे रह जाते हैं। कौन पीछे छोड़ देता है इनको, सोम के मद में जो अमूर होता है वो इनको पीछे छोड़ देता है, अजहात पीछे छोड़ देता है, ऐसा अर्थ निकलेगा। कौन छोड़ देता है, अमूर छोड़ देता है, किनको छोड़ देता है, मूरा अरातियों को। सोम का जो आनंद है, मद शब्द यहां पर पॉजिटिव अर्थ में प्रयोग हो रहा है, सोमस्य मदे, क्योंकि वो दूसरा जो शब्द आ रहा है ना सोमस्य, सोम जहां आ गया वहां पर नेगेटिव अर्थ तो ले ही नहीं सकते, सोम के मद में अकेला यदि मद आए तब तो वो नेगेटिव हो जाएगा हैं? पर जब सोम के मद में कह रहे हैं तो दूसरे शब्द के सानिध्य से एक शब्द का अर्थ निर्धारण हो जाता है ना, बहुत सारे हेतु हैं जिनमें से एक ये भी हेतु है, संयोगाभिप्रयोगाश्चय 14 हेतु है ना, एक शब्द के जब द्व्यर्थक होने पर अर्थ निर्धारण करने में कौन कौन से कारण होते हैं, तो संयोगाभिप्रयोगाश्चय लिखवाया था ना एक बार, संयोगाभिप्रयोगाश्चय एकदम निकल गया दिमाग में से, मैं तो बोलता ही रहता था, संयोगाभिप्रयोगाश्च शब्द साहचर्यम अविरोधिता है, अर्था प्रकरणम लिंगम, अर्थ प्रकरण अर्थ विसर्ग, अर्था प्रकरणम लिंगम शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि, सामर्थ्यम ओचती देश काला व्यक्ति स्वरादया, शब्दार्थस्य अन्वच्छेदे शब्दार्थस्य अन्वच्छेदे विशेष स्मृति हेतव, विशेष स्मृति हेतव, विशेष स्मृति के हेतु बनते हैं ये सब। विशेष स्मृति के हेतु होते हैं ये, 27 गिना दिए, 27 तो नहीं होने चाहिए हैं, ये 14 हैं, ये 27 गिना दिए, विशेष स्मृति के हेतु, माने जो संदिग्ध पद है, संदिग्ध पद का अर्थ निर्धारण करें, जैसे एक शब्द के दो तीन अर्थ हैं, तो उनमें से कौन कहां कौन सा लेना है, तो दूसरे शब्द के सन्निधि से भी अर्थ का निर्धारण होता है। जैसे मैं ये कह रहा था सोमस्य की सन्निधि में मद का अर्थ नेगेटिव अर्थ नहीं लेंगे, पॉजिटिव अर्थ ही लेंगे। मद तो मदी हर्षे वाला मद है, पर लोक में रूढ़ हो गया ना मद मनी नशा, जैसे आलस्यम मद मोह उचे चापल्यम गोष्ठी रे उचे। हर्ष दो प्रकार का, एक एक जो है अच्छा हर्ष और एक खराब हर्ष। आदाय सेनो अभरत सोमम सहस्त्रम, तो इसमें आदाय सेनो अरत सोमम सहस्त्रम सवान अयुतम च सह, हजारों हजारों सवों में और अयुतम अनंत सव, सहस्त्रम सहस्त्र साव्यम अभिप्रेत्य तत्र अयुतम सोम भक्षाः, वहां जो सोम भक्षण है। अच्छा अयुतम शब्द जो है इसके साथ जोड़ रहे हैं, सोम भक्षा बहुत ज्यादा सोम भक्षण होता है वहां पर। तत्सम्बन्धे नयुतम दक्षिणा, और उसके संबंध से खूब दक्षिणा भी मिलती है। तत्र पुरंदर अजयाद अमित्रान अदानानिति वा मदे सोमस्य मूरा अमूरा इति, ऐन्द्रे च सूक्ते सोम पानेन च स्तुता तस्मात् इंद्रम मन्यन्ते, इसलिए इस सेन को इंद्र मानते हैं। सोमपान से स्तुत की है ना, इंद्र सूक्त है ये सोमपान से। आप एक बार निकालो इसका 4:26:7, चार छब्बीस सात नहीं, 4:26:7 नहीं, 4:26:1 सात तो है ही निकला हुआ ही। ये मंत्र आपका पहले आ चुका है, अहम मनुरभवम। देखिए यहां आत्म आध्यात्मिक ऋचा है ना, ये तीन ऋचाएं आध्यात्मिक ऋचाएं हैं, परिचित मंत्र है। अहम मनुरभवम सूर्यश्चाहम कक्षिवान ऋषिरस्मि विप्र अहम कुत्सम अर्जुनेयम निरंजेयम कविरुषना पश्यतामा, मैं सर्वज्ञ हूँ सर्व प्रेरक भी हूँ सूर्य हूँ। अहम कक्षिवान ऋषि, मैं कक्षों का स्वामी, सारे जो लोक लोकांतर रूपी कक्षों का मैं स्वामी हूँ, सर्वद्रष्टा हूँ, कक्षों का स्वामी हूँ, ऋषि मंत्र द्रष्टा हूँ, विप्र हूँ, मेधावी हूँ। अहम कुत्सम अर्जुनेयम निरंजेय, मैं स्तोत्र करता जो दीप्ति पुत्र है अर्जुनेयम, अर्जुनेयम कुत्सम निरंजेय, उसको मैं समर्थ करता हूँ। अहम कवि उष्णा पश्यता, मैं उष्णा कवि, मैं क्रांतदर्शी हूँ, सबको चाहने वाला हूँ। कवि नाम उष्णा कवि श्रीमद भगवत गीता में आ गया, यहाँ कवि उष्णा शब्द डाल रखा है उसमें क्या है, यहाँ पर कवि उष्णा शब्द होता है ना अहम कवि उष्णा, तो श्रीमद भगवत गीता में वहां विभूतियां गिनाई है ना जी। तो कवियों में बताया है वहां, कवि नाम उष्णा कवि, क्रांत दृष्टाओं में मैं उष्णा कवि हूँ। और अर्जुन भी आ रहा है यहाँ पर, अर्जुनेयम अहम कुत्सम अर्जुनेयम, अर्जुनी का अपत्य अर्जुनेयम है ये तो शायद है क्या, अर्जुनी का पुत्र है ये तो कुत्स, अर्जुने शब्द है ना स्त्री विभक्त, अर्जुनी का पुत्र कुत्स, अर्जुनी स्त्री हाँ, उसका पुत्र था कुत्स, नहीं कुत्स नाम का वो ऋषि था अर्जुनी का पुत्र। एम कुत्सम अर्जुनेयम निरंजे, उसको मैं समर्थ करता हूँ, अर्जुन होता है जो ऋजु प्रकृति का होता है ना, सरल प्रकृति का, उसको अर्जुन कहते हैं। और उसका जो पुत्र है वो कुत्स है। कुत्स होता है जो आह्वान करने वाला है, ललकारने वाला है दूसरों को, शत्रुओं को। पिताजी तो सरल प्रकृति के थे और बेटा तो कुत्स निकला। पिताजी नहीं, माताजी बोल रहे हैं ना। अर्जुन्या पुत्रम कुत्सम। कुछ तो वज्र होता है ना, इसलिए मैंने कहा कुह वो कुछ वज्र, कुछ नाम वज्र। और एक वो है ना, अच्छा वो कुशिक था, मैं वो कुशिक के ऊपर पूछ गया। कुश आवाने रोदने चाहे ना कुशिक, तो कुछ तो वज्र होता है। पर ये कुछ कैसा है, अर्जुनी का पुत्र है, सरल सरल प्रकृति जिन माताओं की होती है उनका जो पैदा होता है बच्चा, वो कुछ है ये, उसको मैं बनाता हूं। उसना पश्यता मां, मेरे को देखो तुम कैसे एकदम भाषा तगड़ी बोल दी, तुम मेरे को देखो, मेरा साक्षात्कार करो। वहां भी अर्जुन कहते हैं मेरा साक्षात्कार करो। अर्जुन साक्षात्कार करवाते हैं वहां तो अर्जुन, कृष्ण करवाते हैं। हाँ जी, तो अहम भूमि मददाम आर्याय। देखिए मैंने भूमि आर्यों को, श्रेष्ठों को प्रदान की है। अहम वृष्टिम दास से मरता है, और मैं धन दाता मनुष्य के लिए खूब सारी वर्षा करता हूं, बारिश करता हूं। किसकी? दासु से मरता है। दास दानशील जो मरते हैं ना, उसके लिए वृष्टि करता हूं, धन की वृष्टि, ज्ञान की वृष्टि। जो बांटता है उसको वही चीज दे देता हूं। जो धन बांटता है धन दे देता हूं, धन बांटता है धन दे देता हूं, ज्ञान बांटता है ज्ञान दे देता हूं, और जो वो दुख बांटता है उसको दुख दे देता हूं, वृष्टि कर देता हूं। तो मात्र ज्ञान बांटने से काम नहीं चलेगा। हाँ, जो अज्ञान का छेदन करता है, और स्तोमों का जो करता है उसको भी कुछ कहते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि मैं उस ऋषि का भी मैं ही वो कर रहा हूं, नृंजे समर्थ बनाता हूं उस ऋषि को। स्तोत्रों को देखने वाला अर्जुन एम नृंजे एम कवि रुषना पश्यता मां, मुझे देखो, ऐसा आत्मा अपना गौरव बखान कर रहा है। प्राय तो वो बोते हैं जो हम वो करते हैं ना, चलो वो एक वो सारी चीजें, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं ना कि बस एकदम मैं फिक्स कर रहा हूं, दूसरी चीजें होती हैं तो उनको भी जोड़ लेंगे। तूड़ा भी मिलता है, तूड़ा मतलब गेहूं बोते हैं हम, तो पौधा भी मिलता है हमारे को, हमारे पशुओं के लिए चारा मिल जाता है। हाँ, साथ में दूसरी चीजें भी मिल जाती। मन ये तो है ही, जो बोते हैं वो मिलता है, साथ में और भी चीजें मिल जाती हैं। नहीं तो फिर ज्ञान के साथ साथ हमें जितना धन चाहिए उतना धन भी देना पड़ेगा, जितनी सेवा चाहिए उतनी सेवा भी देनी पड़ेगी हमारे को। साथ साथ उतना मिल जाता है जितना अपेक्षित है। नहीं, यदि ये नियम हो कि जो देंगे उसी रूप में मिलेगा, तब तो हमें सभी चीजें देनी होंगी। और जो कोई सेवा भी दे रहा है तो उसको ज्ञान भी मिल सकता है ना आगे। वो अभी ज्ञान नहीं दे पा रहा है किसी को, सेवा दे रहा है तो उसको ज्ञान जो इच्छा है वो मिल जाएगा। हाँ, उसकी भाव, जिस भाव को लेकर वो चीज दे रहा है जी, जिस कामना से युक्त है वो। हाँ, तो वो तो हो गया ना उसमें, तो फिर मैं ऐसा ही मान रहा हूँ, जिस भाव से युक्त होकर के हम सेवा देते हैं जी, तो वो भाव पूर्ति हो जाती है। जिस भावना से युक्त होकर हम ज्ञान दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, वो भाव हमारा, भाव ही तो मुख्य है ना इसमें, कर्म में। जिस भावना से युक्त होकर के हम कुछ भी कर रहे हैं वो हमें मिल जाता है। कर्म मान कर्म स्वरूप तो प्रधान नहीं है, भावना प्रधान है। खाली भावना बड़ा मुश्किल है मेरे जैसा आदमी आप लोगों को समझा पाए, कठिन है। आप तो मेरे को समझा देते हो पर मैं नहीं समझा पाता हूँ। आप सहृदय हैं इसलिए समझ जाते हैं जी, आप सहृदय हैं इसलिए समझ जाते हैं। देखिए फिर आगे, अहम अपो, ये जो वृष्टिम दासों से मरते आए, ये जो है ना बड़ा लंबा वचन है, इन्होंने तो यज्ञ के लिए कहा कि यज्ञशील है ना उसको मैं वर्षा दे देता हूँ, जैसे जो घी अग्नि में घी की आहुति देता है उसको मैं वर्षा दे देता हूँ। पर ये तो व्यापक अर्थ में बोला है कि जो दाशवान है, दाशवान है उसको मैं समर्पण, यदंग दासु से त्वम अग्नि भद्रं करिष्यसि तवे तत् सत्यम अंगिरा, दाशवान के लिए मैं जो भी वो चाहता है वो दे देता हूं, वृष्टिम करोमि। अहम अपो अनयम वा बसाना, और कह रहे हैं शब्द करते हुए जलों को मैं ले आता हूं। मम देवासो अनु केतम आयन, मम केतम देवासो अनुयान, मेरे संकल्प के विजय सारे देव चलते हैं, सारी देव शक्तियां मेरे संकल्प केतम संकल्पम अनुयायन पीछे पीछे चलते हैं। अहम पुरो मंद सानो व्ययरम, मैं आनंद विभोर होकर मंद साना पुरो व्ययरम, शत्रुओं के पुरों को ध्वस्त कर देता हूं। व्ययरम व्ययरम, यहां सोम नहीं आया जी, यहां सोम शब्द नहीं है, मंद साने के साथ हुए। आनंद विभोर होकर के उपासकों के भक्ति भाव के रस से आनंद विभोग होकर के, और पूरा उनके जो आसुरी शक्तियां जो एकाधिकार करके बैठ जाती है ना, जो ये अज्ञान की सारे हमारे ज्ञान को छीन करके जो उसमें छिपा लेते हैं ना असुर हमारे ज्ञान को, उसके उन किलों को तोड़ देता हूं। ये बाहर भी लग रहा है पर ये शेरविन जैसे लोग तो अंदर ही घटा देते हैं इसको पूरा जमानी, ये जो हमारे ज्ञान को ले जा करके जो छिपा करके बैठ गई अंदर शक्तियां, तो अंधकार की शक्तियां, तो देव सुनी जाकर के वो छीन लेती है वापिस, ये जो हमारा अंतर्भाष है बुद्धि है, हमारी ज्ञान की शक्ति अंदर छिप करके बैठ गई, तो उसको कह रहा है अहम पुरो मंदसानो वेरम, उनको मैं ही तोड़ता हूं जो अज्ञानावृत हो गए ना, सत्या कामा अनृतापि धाना, सत्य कामनाएं जो अनृत से अपिहित हैं, छांदोग उपनिषद में सत्या कामा अनृतापि धाना, जो अनृत से अपिहित जो सत्य अंदर छुपा हुआ है, तो वो उस किले को मैं ही तोड़ता हूं। अहम पुरो मंदसानो वेरम नव साकम नवती संबरस्य, नो नब्बे सुखों का जो आवरक है ना संबर, उसको मैं ही जो है करता हूं। सत सत शत तमम वेश्यम सर्वताता, सोवे को प्रवेश के योग्य बना देता हूं सर्वत्र, सर्वताता मानी यज्ञ में जो शततम है, वो जो 99 थे ना सुख के आवरक जो 99, उनको तो मैं तोड़ देता हूं, जो सोवा है उसको प्रवेश के योग्य बना देता हूं। ये तो उसको 99 के चक्कर से निकाल देता है शततमम वेश्यम, वेश्यम बना देता हूं, वेश्य का अर्थ है यहां पर विष प्रवेश ने, प्रवेश योग्य बना देता हूं। दिवोदासम जो दिव्य ज्ञान का दाता है, अतिथि गुम अतिथि सत्कार करता है उसकी आवम, आवम का अर्थ है रक्षा करता हूं, दिव्य ज्ञान का जो दाता है दिवोदासम, दिव्य ज्ञान का दात देने वाला दास, दिव्य ज्ञान का जो देने वाला है उसको, और जो अतिथि गुम अतिथि की रक्षा कर अतिथि सत्कार करने वाला है उसकी आवम, गुम कैसे जुड़े अतिथि गुम अतिथि प्रतिगंतारम, गु गंतारम गम धातु से डू प्रत्यय कर दिया, अतिथि गु का फिर द्वितीय एक वचन में अतिथि गुम। अतिथियों के प्रति जो जाने वाला है उसको उसकी मैं रक्षा करता हूं। दिवोदासम अतिथि, ये तो सब महिमा गाई इसकी इंद्र ने अपनी। फिर सेन आ गया, अगले मंत्रों में सेन आ गया है। प्रसु विश विभ्यो मरुतो विरस्तु प्रसेना सेनेभ्य आशुपत्वा अचक्रया यत् स्वधया सुपर्णो हव्यम भरन मनवे देव जुष्टम। प्रसु स, स जो है यहां पर मूर्धन्य हो गया, स तौते वाला इस स है। प्रकृष्ट सुष्ठु है पक्षियों से, विभ्य वी यहां पर पक्षी है, सेन का भी चर्चा हो रही है ना, तो सेन आने से वी भी आ गया बीच में। प्रसु स विभ्यो मरुतो वीर अस्तु, मरुत शब्द का अर्थ मनुष्य करते हैं, हे मनुष्यो, मनुष्य नाम ने तो नहीं पढ़ा पर स्वामीदान मरुत का अर्थ मनुष्य कर देते, प्राण शक्तियां भी होता है मरुत का अर्थ मनुष्य भी। तो हे मनुष्यो प्रकृष्ट, प्रमाणी प्रकृष्ट, सुमनी अच्छा, वह पक्षियों से पक्षी होवे, विभ्यो सु वी अस्तु, एक वी का अर्थ हो गया तुलना में विभ्या, दूसरे पक्षियों से वह अच्छा पक्षी होवे, सेन पक्षी अच्छा पक्षी है दूसरे पक्षियों से। प्रसु स विभ्यो मरुतो वीरस्तु प्रसेना सेनेभ्या आसुपत्वा प्रकृष्ट सेन, सेनु से भी अधिक तीव्र गति वाला सेन, मतलब सेनु में भी और ज्यादा तीव्र सेन। प्रसेना सेनेभ्या आशुपत्वा, आशुपत्वा माने तीव्र गति वाला। अचक्रयायत स्वधया सुपर्ण, ये तो उसका कुछ ऊपर ही किसी और ही, ये पहली सी बन रही है। तो अचक्रयत स्वधया सुपर्ण, बिना चक्र वाले अपने स्वधारक शक्ति से, सारी जो चक्र के ऊपर गाड़ी चलती है इसकी गाड़ी बिना ही चक्र चल रही है। अचक्रया स्वधया सुपर्ण, बिना ही चक्र के अपनी स्वधारक शक्ति से शोभन पर्ण वाला सुपर्णा, हव्यम भरत मनवे देव जुष्टम, मनुष्य के लिए देवों से सेवित, देवों से सेवित जो हव्य है उसको लाता है। देव जुष्टम हव्यम, बड़ा सुंदर शब्द है, जे देव जुष्टम हव्यम आवहती, मानी जिसका सेवन केवल देवलोक कर सकते हैं, ऐसा जो देव जुष्ट हव्य है, सुंदर शक्तियों वाला वो जगदीश अपनी शक्ति से मनुष्यों में भी वो हव्य प्राप्त करा देता है। हव्यम हव्यम भरत, भरत मानी हरत लाता है। तो इसमें जो है परमेश्वर के पक्ष को पुष्ट करने के लिए, हे प्राणियों मरुतो, परमेश्वर के पक्ष को पुष्ट करने के लिए ये जो परब्रह्म परमेश्वर है, उड़ान उड़ान भरने वाले सभी पक्षियों में सबसे अधिक तेज उड़ान भरने वाला है, हैं? हाँ, ये पक्षियों में सेन पक्षी के समान सभी प्राणियों से सबसे अधिक बलशाली तीव्र गति वाला है, आशुपत्वा है ये। रथ में पहिए लगते हैं लेकिन इस परमेश्वर की जो स्वधारक शक्ति है जिससे वो सर्वत्र गति कर रहा है, बिना पहिए वाला है ये। हाँ, इंद्र तो परमेश्वर ही है ना। आप तो यहाँ तो सारा इंद्र ही देवता एक माना गया है संहिता में, इसमें हमने तीन के बाद में शेन को माना है, शेन भी इंद्र ही है। हाँ, संहिता में मनी इसमें मतलब एक ही देवता है पूरे। हाँ, इन्होंने एक इंद्र देवता ही लिखा है, शेन नहीं लिखा है, यूं कह रहा हूँ। भरत यदि विरतो वे विजाना पथोरुणा मनोजवा सरजी तुयम ययो मधुना सौम्येना उतस्रवो विविदेशेनो अत्र। यहाँ सेन की चर्चा आ रही है ना, मतलब सेन को इंद्र के रूप में देख रहे हैं, सुपर्ण भी उसको कह रहे हैं। भरत यदि विरतो वे भी जाना, जब पक्षी उस लोक से लाया हुआ, जब वो मन के समान तीव्र गति वाला परमहंस परमेश्वर वे भी जाना उद्विग्न करता हुआ, ओविजी भय चल नयो, भरत यदि विरतो वे भी जाना, लाया जब पक्षी उस लोक से, भरत मानी लाया जब वी मानी पक्षी, अतः विरत वी ही अतः, ये विरत शब्द वैसे देखने से ऐसा लगता है कि विरत है, वी दो पद हैं, भरत यदि वी अतः विरत लाया जब पक्षी उस लोक से, अतः उस लोक से, इस लोक से, अतः भरत यदि वी अतः वे भी जाना उद्विग्न करता हुआ, पथा उरुणा मनोजवा असरजी, पथा मानी मार्ग से, उरुणा पथा विस्तृत मार्ग से, मनोजवा मन के समान वेग वाला असरजी मानी चलाया गया, तुयम ययव मधुना, तुयम मानी शीघ्र ही सोम वाले मधु के साथ पहुंच गया, तुयम ययव मधुना सौम्येना स्रवो विविदे शेनोत्र, उस सेन ने यहां पर स्रवो विविदे स्रव को प्राप्त किया, यश को प्राप्त किया, विविदे विद्रे लाभे, धातुओं का अभ्यास अच्छा होना चाहिए वेद पढ़ने के लिए, धातु पाठ का अच्छा अभ्यास होना चाहिए तो ज्यादा जो है हमारे को सुविधा रहेगी, जैसे विविदे विद्रे लाभे वे भी जाना वो भी जी बह चलना हो, ऐसे धातुओं का ज्यादा प्रयोग है ना, जैसे समास ना भी आए किसी को तो भी काम चलेगा वेद पढ़ने के लिए, धातुओं का ज्ञान और लकारों का ज्ञान, लकारों का भी, हाँ लकारों का मानी शब्द जो है धातुओं के जो शब्द रूप है धातु रूप है ना, और उनके सत्री सानच वाले रूप कानच वाले रूप, लुंग लंग लिट का ही ज्यादा प्रयोग है विधि लिंग, और लेट लकार विधि लिंग, लुंग लंग लेट, लेट लकार जो आ गया हो तो लट जैसा ही हो जाता है, कहीं पर शिप प्रत्यय नहीं करते तो लट हो जाता है, लट जैसा रूप हो जाता है, जैसे कहीं शिप कर देते शिप बहुलम लेटी, शिप नहीं करें तो फिर वो शप आदि हो जाता है, तो लट लकार जैसा ही हो जाता है, उसको माना लेट ही जाएगा, लेट ही मानेंगे बस, लेट, रूप लेट, हाँ लेट ही माना जाएगा जी, उसको लट की दिख तो लट की तरह रहा है वो, हाँ थोड़ा अंतर होता है, मतलब थोड़ा सा अंतर होता है, लेटो डाटो अट आठ आगम हो जाते हैं ना, तो अट आगम होने से थोड़ा अंतर हो जाता है, तुयम जयो मधुना सौम्येना उत स्रवो विविदे शेनोत्र ऋजीसी सेनो ददना दद मानो अंशुम परावता शकुनो मंद्रम मान मदम, ऋजीसी माने ऋजु गति वाला जो सेन है, यहाँ पर ऋजीसी ऋजु गति वाला, वो ऐसे चलता है ना आकाश में एकदम, ऋजी पी है ऋजीसी है, ऋजी पी, अच्छा अच्छा ऋजी पी है, ऋजु गति वाला सेन वो जो चलता है ना ऋजी पी, वो चलता है ना आकाश में, जैसे एक बार तो पंख हिलाता है, एक बार बिल्कुल ऐसे फैलता फैला देता है, बस एकदम चलता जाता है, पी मतलब रिजी पी रिजुगामी सरल गामी है जी, रिजी पी तो सरल गामी स्वामीन द स्ट्रेट फ्लाइंग, क्या लिखा जी अंग्रेजी में क्या बोला आपने, स्ट्रेट फ्लाइंग, स्ट्रेट फ्लाइंग स्पीडिंग ऑनवर्ड, स्पीडिंग ऑनवर्ड ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ऑनवर्ड तो ऊपर, ऊपर की तरफ जो ऐसे जा रहा है, अपवर्ड हो कहलाएगा वो, अपवर्ड ऑनवर्ड तो मतलब उसकी तरफ आगे की तरफ ऐसे, स्पीडिंग ऑनवर्ड ग्रिफिथ का है ये, विल्सन का है द स्ट्रेट फ्लाइंग, ग्रिफिथ और विल्सन ने भी पूरा देखो कितना बड़े शास्त्र का अनुवाद कर डाला, तो रिजीपी सेनो ददमानो अंशुम पक्षियों में सेन पक्षी सबसे अधिक तीव्र गति वाला जैसे होता है, इस प्रकार संसार में सबसे अधिक तीव्र गति वाला ये परमेश्वर ऋजुगामी है, सीधे मार्ग से चलने वाला है ये है? क्या क्या नहीं करता, गिरता क्यों नहीं, गिरता क्यों नहीं है वो? हाँ, नियमों का पालन कर रहा है इसलिए नहीं गिरता, रित नियमों में रहता है ना। रिजीपी सेनो ददमानो अंशुम, रिजु गति वाला सेन सोमलता को धारण करता हुआ, ददमानो अंशुम, अंशुम यानी सोम को धारण करता हुआ, परावता शकुनो मंद्रम मदम, मंद्रम मदम दूर देश से शक्ति वाला शक्तिशाली, परावता शकुना मंद्रम मदम, शकुना तो शक्तिशाली हो गया, मंद्रम प्रशंसनीय हो गया, मदम हर्षप्रद हो गया, मदिहर से मंद्रम, मंद्र शब्द तो कभी भी नेगेटिव अर्थ में नहीं होता, मंद्रम का अर्थ है मदिहर से, तो मंद्रम मदम, मद एक मस्ती जैसी चीज है और मंद्रम एक आनंद जैसी चीज है, तो प्रशंसनीय और हर्षप्रद शकुनः शक्ति शक्त मंद्रम में, ये धातु तो दोनों में मदिहर हाँ, से ही है, यही तो अंतर हो जाता है, शब्द जब कृदंत बन जाएगा तो वही धातु से उसका प्रत्यय भेद से फिर एक विशेष प्रयोग हो जाएगा, मंद्र को तो हम उसमें ही प्रयोग करेंगे अच्छे अर्थ में, पर मद को जैसे लोक भाषा में तो प्रयोग हो रहा है दूसरे अर्थ में, ये मदम का विशेषण मंद्रम है, मंद्रम मदम शकुनो परावत अंशुम, अंशु के विशेषण होने चाहिए, अंशु जो सोम है ना वो कैसा कैसा है, शक्तिशाली है और वो प्रशंसनीय है, हर्षप्रद है, शकुना को अंशु के साथ जोड़ रहे हैं, शकुना तो ददमाना के साथ होना चाहिए, शकुना जो है ददमाना सेना के साथ जुड़ना चाहिए, शकुना का और सेना का समान अधिकरण, अंशुम मंद्रम मदम इनका समान अधिकरण है, शकुना सेना रिजीपी ददमाना ये सब समान अधिकरण है, परावता दूर देश से शकुना शक्ली शक्त, सब कुछ करने में जो सक्षम है उसको शकुना, प्रशंसनीय हर्षप्रद को सोमम भरत दाद्रिहाणो देवावन, देवावान सोम को लाता है, सोमम भरत लाता है, दाद्रिहाण दृढ़ संकल्प वाला, देवावन देवा देववान, देववान को देवावान हो गया, देवों का स्वामी, दिवो अमुस्माद उत्तरादादाय द्युलोक से उससे ऊंचे से ग्रहण करके, अमुस्माद उत्तराथ दिवा उस उत्तर द्युलोक से लेकर के आता है। आचार्य वेदपाल जी कहते थे सुनीत जी कि अमृत जो है स्वर्ग में होता है, गायत्री वहां जाता है स्वर्ग लोक में और वहां से उसको लाता है, ये जो गायत्री है उड़ करके वहां जाता है स्वर्ग लोक में और वहां से इस स्वर्ग लोक से ये गायत्री वो अमृत को लाता है, तो यहां पर भी वैसे शब्द है ना, ये याद आ गया इसलिए मैं, अमुस्माद उत्तरात आदाय दिवह, अमुस्माद उत्तरात दिवह आदाय सोम को, उस उत्तर द्युलोक से सोम को लेकर के दृढ़ संकल्प वाला देववान देवों का स्वामी ले आता है, लेके नीचे कहां आता है, नीचे तो फिर पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी पर अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष से आता हुआ पृथ्वी पर, तो मतलब सोम रहेगा तो द्युलोक में, हाँ फिर पृथ्वी पर लाता है उसको, सोम जो है द्युलोक से आता है पृथ्वी पर, पार्थिव जीवन को स्वर्गिक बनाने की अभिकल्पना है ना सभी इन ऋषियों की, पार्थिव जीवन को श्री अरविंद ने तो काम ही इसी के लिए किया है पूरा, कि मैं पृथ्वी को स्वर्ग में बदलूं, उनका काम तो समाप्त हो गया था जब वो क्या बोलते हैं अपने लिए जो काम था वो तो बहुत पहले ही समाप्त हो गया था, जब वो एकांत में गए हैं तब उन्होंने पृथ्वी को स्वर्ग में बदलने का जो है काम शुरू किया, अपने लिए कोई काम ही नहीं बचा था उनका कि इस धरती को मैं स्वर्ग में बदलूं, इस के लिए उन्होंने अगला कदम बढ़ाया, तो द्युलोक से आए थे या अंतरिक्ष लोक से आए थे, द्युलोक से, द्युलोक से, और ये सोम भी द्युलोक से ही आ रहा है जी। मतलब अपना काम यह है कि द्युलोक में चढ़ना और अब धरती को बदलना है, द्युलोक से वापस धरती पर आना। द्युलोक में हम चढ़ नहीं पाते हैं ना, यहीं अटके रहते हैं पृथ्वी की चीजों में ही। जी, वैसे सोम रहता तो अंतरिक्ष लोक में देखे, पर यहां तो कह रहे हैं अमुस्माद उत्तरा दिवा, उस उत्तर द्युलोक से और भी बाद वाला। जी, वो जो एक मंत्र है ना, दिवो नाकस्य पृष्ठात स्वर ज्योतिरगाम हम पृथिव्या अंतरिक्षमारोहम अंतरिक्षात दिवमारोहम दिवो नाकस्य पृष्ठात स्वर ज्योतिरगाम हम। द्युलोक के भी बाद है वो तो, ये है पृथ्वी अंतरिक्ष द्युलोक, द्युलोक के भी बाद बता दिया। दिवो नाकस्य पृष्ठात स्वर ज्योतिरगाम हम, तो उसके वहां जाने के लिए द्युलोक में तो चढ़ना पड़ेगा, द्युलोक में चढ़ना पड़ेगा और उसके पार जो है वो है। तो ये आदाय सेनो अभरत सोमम सहस्त्रम समान अयुतम च साकम, आखिरी मंत्र है ये कि सेन अब वहां से लेकर के अब आता है यहां, ये दिया ना, इसमें भी दिखा दिया था ये तो। सोमम भरत दाद्रिहाणो देवा वान दिवो अमुस्माद उत्तरात आदाय, आदाय सेनो अभरत सोमम सहस्त्रम समान अयुतम च साकम, हजारों हजारों यज्ञों में ले आता है वो यहां पर वो सोम। अत्रा पुरंधी अजहात अराती, और इनको छोड़ देता है पीछे, इनको जो अदाती हैं और ये जो है ना, ये क्या है, मूरा है, मूड है, इनको पीछे छोड़ देता है, माने इनको नहीं देता, वो यहां ले आता है और इनको छोड़ देता है। पुरंधी अमूरह इन्होंने यही अर्थ किया है, सेन पक्षी के समान तीव्र गति से सभी स्थानों पर पहुंचने वाला सर्वव्यापक परमेश्वर स्वर्ग लोक से आनंद रूपी सोम को ग्रहण करके अपने साथ पृथ्वी पर ले आता है, स्वर्ग लोक से आनंद रूपी सोम को, और हजारों लाखों यज्ञों में उसकी स्थापना कर देता है। सहस्त्रम समान जो बोले ना, हजारों यज्ञों में उसकी स्थापना, अर्थात यज्ञों को उसकी प्राप्ति का माध्यम बना देता है, और इस प्रकार यज्ञों के माध्यम से दूसरों को देने का, निष्काम भाव से कर्म करने का क्रम आरंभ हो जाता है। दूसरों को नहीं देते, जो दूसरों को नहीं देते सब कुछ अपने पास रखना चाहते हैं, केवल अपने लिए जीते हैं, ऐसे अज्ञानी जनों को अज्ञान से रहित सर्वज्ञ परमेश्वर छोड़ देता है कि तुम अपने भाग्य पर जियो, उनको जो है उनके भाग्य पर छोड़ देता है, उन्हें इस आनंद का भागीदार नहीं बना देता। जो देगा सो लेगा, इन्होंने ये आखिरी जो देगा सो लेगा है? छोड़ देता है ना, तुम अपने हिसाब से जियो, तुम्हें ये सोम नहीं मिलेगा। सुना था ऐसे, छोड़ तो देता है, सोम नहीं मिलेगा। वैसे तो जब हम उसकी तरफ जाएंगे तो फिर स्वीकार कर लेगा, जब वो जब हम छोड़ देते हैं ना तो फिर कहते हैं ठीक है अपने हिसाब से चलो भाई, जब तुम्हारे को अच्छा लगे तब आ जाना, तो हमारी स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनता है। पूरा अनाग्रही, और वैसे यदि हम हो जाएं तो कितना आनंद है, हम तो बीच बीच में करते रहते हैं काम। गुरु जी, हाँ, ईश्वर स्वर्ग से सोम लाता है यज्ञों में, हाँ, कई यज्ञों में, हाँ, और उसको इंद्र आके पीता है, हाँ, तो इंद्र लाने वाला भी और पीने वाला भी है, वही लाता है वही पीता है। नहीं सही है, इनकी बात भी सही है, परमात्मा ही है वही है, एक याजिक तो हम तो बस वैसे ही बीच बीच में लगे हुए हैं। नहीं ये तो यूं कह रहे हैं, ईश्वर लेके आता है और इंद्र पीता है, इंद्र मतलब आत्मा, फिर बाद में क्या कि इंद्र ही लाता है और इंद्र ही पीता है, ये कहना चाह रहे हैं। मैं ये अंतिम मतलब यहाँ तो इस तरह वर्णन आ रहा ना, इसमें तो इस सूक्त में तो इसी तरह का वर्णन आया कि इंद्र सेन लाता है। जी, सेन लाता है और पीता कौन है? वो जो यज्ञ करता होते हैं उसको इंद्र को कहते हैं कि पियो इस होम को। हाँ, तो सेन ले आया और इंद्र को पिला दिया। नहीं, वो पहले इंद्र को पिलाते हैं, थोड़ा इंद्र को पिलाते हैं, वहां तो वो सोम खुद लेकर के आते हैं यजमान, और फिर इंद्र को बुलाते हैं। तो दो तरह के वर्णन आ गए ना फिर इस तरह। तो एक तो होता होते हैं जो यजमान होते हैं वो उसको करते हैं, सोम को रस को निचोड़ते हैं, फिर उसको सोम इंद्र को पिलाते हैं, सोम पान के लिए उसको बुलाते हैं। अब यहाँ पे खुद सेन जो है इंद्र है वो सोम को लेके आ रहा है। इंद्र वास्तव में नहीं पीता वहां पर, उसके लिए तो बस प्रस्तुत करना ही बहुत है कि हाँ जी आपके लिए ये है, बस उतने में ही प्रसन्न हो जाता है। भाव के भूखे हैं देवता, पदार्थ के भूखे नहीं, ऐसे बोलते हैं ना है? आजकल जैसे कोई सीएम पीएम वगैरह स्वामी जी जाते हैं ना, मैं देखता था तो दुनिया भर के ड्राई फ्रूट्स आदि जो है ना, तो स्वामी जी तो भी देखते भी नहीं थे, जो साथी थे ना उनके, साथी होते हैं जैसे उनके साथ सैकड़ों होते हैं, तो उनके ही काम आता है। जो बहुत सारे लोग वहां पर बड़े नेता जो होते हैं ना उनके साथ बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो तो ले लेते हैं, वो बड़ा जैसे सीएम होगा वो एक आधा कोई उठा लिया, बाकी तो सब दूसरे लोगों को आनंद आता है। साथ वाले प्रसन्न रहते हैं तो उनको उनको लाभ मिलता है कि हाँ इनके साथ रहने में तो अंततः उनको लाभ मिल जाता है। वो तो देखते हैं आगे बढ़ते हैं। अब ये सोम भक्षात हो गया, तत्संबंधे न अयुतम दक्षिणा, उसके संबंध से अयुतम सोम भक्षा और अयुता दक्षिणा ऐसे बता दिया। तत्र पुरंधिर जाहत अमित्रान, पुरंधि जो है इनको छोड़ देता है। कुछ कुछ संकेत होते हैं हमारे पास जो ज्ञान का आधार है उसके अनुसार अपना हम इसको लगाते रहते हैं, कुछ अटकल पच्चे कुछ इसमें जोड़ते रहते हैं। जो हमारे पास आधार है ना पहले वाला थोड़ा बहुत, उसके आधार पर शब्द देख करके उसके अनुसार हम चलते रहते हैं कि ऐसा कहना चाह रहे होंगे। इंद्रे सुप्ते सोम पाने स्तुत है, कह स्तुत है, कह स्तुत है, सेना स्तुत है। जो आखिरी पंक्ति है ना, इंद्रे च सुप्ते सोम पाने स्तुत कह सेना, तस्माद इंद्रम मन्यन्ते, इसलिए कम मन्यन्ते सेनम मन्यन्ते, तस्माद इंद्रम मन्यन्ते कम सेनम, इंद्रम सेनम मन्यन्ते, इंद्र को सेन को इंद्र मानते हैं। सोम की चर्चा आ रही है, दूसरा देवता सोम आ गया है। औषधि, वो औषधि कौन सी है उसका वर्णन अभी किया जाएगा। सोम औषधि सोमा, ये जो सोम है ये औषधि है। सुनोते हैं क्योंकि इसमें रस खींच करके भर देते हैं प्राकृतिक शक्तियां। यद एनम अभिश्रुणवंती, जो इसका अभिशव किया जाता है, मैं जोड़ रहा था तो यद एनम अभिश्रुणवंती, जो इसका अभिशव किया जाता है, इसलिए इसको सोम कहते हैं। कर्म कारक में प्रत्यय बना रहे हैं, प्रत्यय डाल रहे हैं। सोमा में जो प्रत्यय है वो कर्म कारक में, यद एनम अभिश्रुणवंती, जो इसका अभिशव किया जाता है, इसको निचोड़ा जाता है, इसलिए इसको सोम कहते हैं। सोम इसको निचोड़ा जाता है, सभी औषधियों को निचोड़ा जाता है। हाँ यही तो बताए। बहुलम अस्य नैघंटुकम वृत्तम, आश्चर्यमेव प्राधान्येन, सोम का जो है अप्रधान रूप से जो चर्चा है वो बहुल करके है, और प्रधानता से तो बिल्कुल बहुत ही कम है। आश्चर्यमेव प्राधान्येन, तस्य पावमानीषु निदर्शनाय उदाहरिष्यामा, पावमानी ऋचाओं में, पावमान सोम है ना ये नौवां मंडल, पहला ही पाव मानीशु रिक्षु उदाहरिष्यामा, उसमें हम उदाहरण दे रहे हैं। स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्य सोम धारया, पवस्व मंत्र यह है स्वादिष्ठया मदिष्ठया, अतिशय स्वादु के साथ, अतिशय आनंददायक के साथ, पवस्व सोम धारया, हे सोम तू प्रवाहित हो धारा के साथ, पवित्र करता हुआ प्रवाहित हो। पवस्व का अर्थ है मतलब पवित्र करता हुआ क्षरित हो। इंद्राय पातवे सुता, पान हेतु, पातवे पाने के पीने के लिए, तू जो है इंद्र के लिए पान हेतु सवन किया गया है। हे सोम तू अत्यंत आनंददायक स्वादु धारा के साथ स्रवित हो इंद्र के लिए। इंद्राय पातवे सुत, सुत मानी अभिसुत, तू इंद्र के लिए पीने के लिए सवन किया गया है। तेरा जो सवन किया गया है ना वो इंद्र के लिए किया गया है। सुत है, सुत का अर्थ होता है अभिसुत, तेरा जो अभिसवन किया गया है वो इंद्र के पान के लिए किया गया है। और इसमें दूसरा मंत्र भी है, अच्छा ये तो आगे का है। रक्षो आविश्व चर्षणी अभि योनिम अयोहतम द्रुणाद सदस्थम आसदत, देखिए एक बार, रक्षो आविश्व चर्षणी, हे सोम तू रक्षोहा है, हे सोम तू राक्षसों का हंता है, विश्व चर्षणी है, सबकी देखभाल करने वाला है। अभी योनिम अयोहतम, सभी ओर से, योनिम अयोहतम लोहे से पीटकर बनाए हुए जो होते हैं उसमें रखा है स्थान में। द्रोणा सदस्थम आसदत, काष्ठ से निर्मित जो वो होता है ना द्रोण, द्रोणा सदस्थम आकार आसीन हो जाता है तू। द्रुणा सदस्थम आसदत मानी ये प्रभु की भक्ति से निष्पन्न होने वाला जो सोम है ना वो रक्षोहा है, काम क्रोध आदि लोभ आदि राक्षसी वृत्तियों का नाश करने वाला, ये सबकी देखभाल करने वाला है ये सोम है। नोवा मंडल का दूसरा है। जब इसका निष्पादन किया जाता है तो कह रहे हैं ये हथौड़ों से चोट मार मार करके हथौड़ों से पीटते हैं, अयोहतम भी है। योनिम अयोहतम, इन्होंने दिखाया जब इस सोम का अभिशव किया जाता है यम नियम रूपी लोहे के हथौड़े से चोट मार मार करके और इसको द्रोण कलश में, हृदय रूपी द्रोण कलश में भरा जाता है जो कि सदस्थ है, आत्मा परमात्मा का समान स्थान है, साथ आत्मा परमात्मा के मिलकर बैठने का स्थान है और सब तरफ से आकर के आसीन हो जाता है। वरिवो धातमो भव मंगिष्ठो वृत्रहंतमा, ये विस्तारों को देने वालों में श्रेष्ठ है। उपासना रस से प्राप्त होने वाले परमानंद परमेश्वर तू विस्तार और उदारताओं को, वरिवो धातमा जो विस्तार है मानी विस्तार उदारताओं को प्राप्त कराने वालों में श्रेष्ठ है, मंगिष्ठ है तू पूजनियों में भी श्रेष्ठ पूजनीय है और वृत्रहंतमा है आवरकों का विनाशक है, आवरण करने वाली शक्तियों का विनाश करने, बुराइयों का उत्तम विनाशक है। परशी राधो मघोनम, तू धन को, राधे कहते हैं धन को, पूर दे मघोनम राधे परशी, पवित्र धन वाले पवित्र उपायों से जो धन अर्जित किए जाते हैं उन धनों को भरपूर कर दे। अभ्यर्ष महानाम देवानाम वीति मंदसा अभिवाजम उतस्रव, अभ्यर्ष मानी पहुंच जा, ऋष धातु गति अर्थ में, अभ्यर्ष महानाम देवानाम बड़े बड़े देवों के जो भक्षण है, वीतिम अंधसा देवानाम वीतिम अंधसा देवों के जो भक्षण स्थान है, वीतिम भक्षण स्थान वीतिम लिखा है, यहाँ तो गलत सब रह गया। अभ्यर्थ महानाम देवानाम वीतिम अंधसा है जी। अच्छा वो तो गलत, मतलब आप लोग उसको अलग करके पढ़ोगे तब ठीक निकल जाएगा। वीतिम अंधसा, वीतम लिखा है, नहीं तो वो तो गलत छप रहा दिख रहा है। वीतिम अंधसा ऐसा है, वीतम कहाँ है? वीतिम, वीतिम है गुरुजी, इसमें लिखा हुआ है वीतम है, परंतु वीतिम है, हमको पढ़ाया भी ऐसे ही। अच्छा ये आपने पढ़ भी लिया कहाँ? हाँ तो गलत छप रहा है। वीतिम, वीतिम अंधसा, अंधसा मानी हव्यान्न के साथ, देवों के भक्षण स्थान पर हव्यान्न के साथ, और हमारे अभिवाजम उतस्त्रवा, अभिवाजम हमारी ऐश्वर्य और यश को ले आ, तू हमें ऐश्वर्य और यश की प्राप्ति करा दे। अभिवाजम उतस्त्रवा, वाजम मानी ऐश्वर्य, स्रवा मानी यश, हमारी ओर ले आ इसको, अभी माने अभी, और वाजम स्रव ले आ, त्वाम अच्छा चराम असी, तेरी ओर विचरण करते हम, अच्छा मानी ओर, टुवर्ड्स, तद्यद अर्थम दिवे दिवे, तद इद अर्थम दिवे दिवे, हमारा वही दिन प्रतिदिन प्रयोजन है कि हम तेरी ओर विचरण करते हैं। इंदो त्वेन आशश, हे सोम तुझ पर हमारी आशाएं टिकी हुई है, त्वे न आशस है, त्वे मानी तुझ पर, न आशस है, हमारी आशाएं टिकी हुई है। पुनाति ते परिश्रुतम, पुनाति ते परिश्रुतम, ये सोमवल्लियां पुनाति ते तुम्हारे लिए छान रही हैं, सब ओर से चूते हुए को, परिश्रुतम, सोमम सूर्यस्य दुहिता, सूर्य की पुत्री सोम को छान कर रही है, क्या कर रही है? उषा जो है ना, सूर्य से दुहिता तो उषा को कहते हैं, सूर्य की पुत्री जो है वो सोम को फैला रही है। जिस प्रकार सोमवल्लियों को पत्थरों से कूटने से निकालकर चूते हुए रस को सोमपात्र पर भेड़ के बालों का छानना रखकर छानते हैं, भेड़ के बाल रख करके छानते हैं, उसी प्रकार सूर्य की पुत्री उषा प्रातः काल शांत पवित्र वेला में अपनी ज्ञान रश्मियों रूपी फैले हुए नित्य छानने से उपासकों के भक्ति रस को छानकर पवित्र कर देती है। वारेण स स्वता तना, बालों के छानने से नित्य फैले हुए से, वार बाल, वारेण का अर्थ है बालेन, स स्वता तना नित्य फैले हुए, ये जो उषा है शांत पवित्र वेला में भक्ति भक्त जनों का भक्ति रस रूपी प्रभु चिंतन के छानने से छनकर अपवित्र और दूषित भावनाओं से रहित होकर शुद्ध पवित्र हो जाता है, छना हुआ भक्ति रस रूपी सोम प्रभु को समर्पित होता है। ये पूरा लंबा सूक्त इसी तरह से चलता रहेगा आगे भी, पवमान पवमान, एक के बाद एक, एक के बाद एक है, हाँ पूरा ये जो है ना पवमान सोम का ही है पूरा, मेधातिथि कांड। ये तो मधुछंदा वैश्वामित्र है, अलग अलग ऋषि हैं, हिरण्यस्तुप अंगिरस अलग अलग है। अथेसा अपरा भवति चंद्रमसो वा एतस्य वा, निरुक्त में आ जाइए। ये चंद्रमा की या इस सोम की ऋचा है, सोमम मन्यते पपिवान यत् संपिसन्त्यौषधिम्, सोमम यम ब्रह्माणो विदुर न तस्यास्ति कश्चन अश्नाति कश्चन। सोमम मन्यते पपिवान यत् औषधिम संपिसन्ति, जिस सोम औषधि को विधि रहित मूर्ख लोग पीसते हैं ना, औषधिम संपिशन्ति पपिवान सोमम मन्यते, वो ऐसा समझते हैं कि हमने सोम पी लिया। पपिवान सोमम मन्यते, पपिवान का अर्थ है सोम पान किया हुआ। पपिवांसम सोमम मन्यते होना चाहिए था भाषा तो, पपिवांसम आत्मानम सोमम, सोम पिए हुए अपने आप को मानते हैं। हाँ पात पीने वाला जी, सोमम मन्यते, सोमम मन्यते पपिवान यत संपिशन्ते औषधम। तम सोमत्वेन जानाति पपीवान, उसको सोम रूप से जानता है पाने वाला, पीने वाला, पाता रक्षा करने वाला है, पीने वाला, पीने वाला। तद तम सोमत्वेन मन्यते, मन्यते मानी जानाति। परस्ताद यत शब्द श्रुते तद अध्यारा, यत शब्द सुन रहा है ना तो तत् अध्यार कर लेंगे। तत् सोमम मन्यते पपीवान, उसको सोम मानता है पपीवान, ऐसा अर्थ कर रहे हैं। तम सोमम मन्यते पपीवान, उसको सोम जानता है पीने वाला। यत यम संपिशन्ति औषधिम, जो कि औषधि के रूप में उसको पीसते हैं। मान लेता है वो कि मैं तो सोम पान कर लिया, पर वो तो सोम होता नहीं है। क्या होता है सोम? सोमम यम मन्य, सोमम यम ब्रह्मणो विदु, ज्ञानी लोग जिसको सोम कहते हैं ना, न तस्य अस्नाति कश्चन, उसका तो कोई भी भक्षण नहीं करता है। जब करता ही नहीं तो ये तो बड़ा टेढ़ा काम बता दिया। सोमम यम ब्रह्मणो विदु, ब्रह्मण मानी ब्राह्मण, सोमम यम ब्रह्मणो विदु कुत अनुचरसी ब्रह्मन इति प्रयोगात ब्राह्मणा इत्यर्थ, तेच ऋत्विक यजमाना, वे ऋत्विक यजमान याग साधन भूतम संस्कृतम विदुर जानन्ति, न तस्य षष्ठ्या एकदेशम स्वांस लक्षणम द्वितीयार्थे वा। ऐसे है, न तम अस्नाति कश्चन, या तो यूं कहो उसका एक अंश भी नहीं खात, या तो यूं करो अंश का अध्यार करो, न तस्य अंशम अपि अस्नाति कश्चन, या यूं कहो कि ये जो षष्ठी है द्वितीय के अर्थ में हो रही है। समझ में आया भाषा? न तम अस्नाति कश्चन, या तो ये अर्थ कर लो सीधा, या न तस्य अंशम अस्नाति कश्चन, उसके अंश को भी कोई नहीं प्रयोग कर रहा है। मुझे ये समझ में आया गुरु जी इस मंत्र से, जिसको वास्तव में जो ब्रह्मांड लोग वो लोग जिसको सोम के रूप में जानते हैं, और जो व्यक्ति जो जिसको औषधि सोम मानते हुए औषधि को खा रहे होते हैं, वो कोई भी सोम को नहीं खा रहे वास्तव में। ये तो कह रहे, न तस्य अस्नाति कश्चन, कोई उसको नहीं भक्षण कर। अच्छा अच्छा, इन्होंने तो अलग कर दिया, रासायनिक लोग ये कह रहे हैं कि जो यज्ञ से अलग रासायनिक लोग पीस पीस करके करेंगे तो वो सोम नहीं होगा, यज्ञ वाले जो है ना वही सोमपान करेंगे, यज्वा ही करेंगे सोमपान, यज्वा नहीं करेंगे, ऐसे जोड़ दिया। रासायनिक का अर्थ कोई भी कूट पीट करके, कोई जैसे बिना यज्ञ किए ही पीने लगे वहां से औषधि ला करके, तो वही बात आ गई ना अभी जो आप कह रहे थे कि भावना से, हम मैं भी कह रहा था आप भी कह रहे थे कि भावना का कर्म के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो जैसे वहां से एक पहाड़ से औषध ला करके पीट करके पी लिया, और जो यज्ञ करते हुए पिए, तो कह रहे हैं अंतर है दोनों में। हाँ, वो जो पहाड़ से ला करके पी लिया ना तो सोमपान नहीं हुआ, और यज्ञ में पिया तो सोमपान हो गया, ऐसे। या ये भी हो सकता है ना गुरु जी, जो सोमपान जिसको कह रहे हैं आज लोग में प्रचलित है, तो वो सोमपान नहीं है वस्तुतः जो मान रहे हैं। अच्छा, मदपान को जो उसमें भी तो हर्षित होते हैं ना, वो नहीं है वो सोमपान कोई समझे संपिशंती औषधि इसको ही तो कूट पीट के बनाते हैं गुरु जी आसो इत्यादि जो बनाते हैं बिल्कुल मतलब ये जो शंकराचार्य जी वाले कर्मकांडियों पर आक्षेप करेंगे हाँ मतलब जैसे कि उन्होंने किया है ना कर्मकांड पर आक्षेप श्रीमद् भगवद गीता में भी जो आक्षेप कर दिया है ना कई जगह कुछ मंत्रों कुछ श्लोकों में वेद वाद रतः ये नान्यदस्तीति वादिनः और ऐसे ऐसे आक्षेप कर दिया ना तो वो उस तरफ जाएगा ये सोमम मन्यते पपिवान यत्ते संपिशन्ते औषधिम सोमम यम ब्रह्माणो विदु यज्ञ में भी जैसे कोई कर लिया सोमपान और उसने अपने जीवन को वैसा नहीं बनाया तो कह रहे सोमपान नहीं हुआ वैसे बहुत सीरियस नहीं होते हमने देखा इनको यज्ञ करते हैं ना आपस में बात कर रहे हैं मंत्र भी बोलते जा रहे हैं फिर ऐसे मन उनका पूरा जी आप निंदा नहीं करना चाह रहे थे अधिक गंभीर नहीं रहे भाव ये है कि समझ गए अच्छा थोड़े गंभीर रहते अब एक शक्ति नंबूदरी का केरल में जो देखा था वो जी वो अपने को ही असली मानते हैं ये तो लंबूदरी वो है जो शंकराचार्य जी वाले वो है और लेकिन कर्मकांड करते हैं वो बहुत कम है वो और वो इधर कर्नाटक वालों को आंध्र वालों को महाराष्ट्र वालों को मैंने तो कर्नाटक वाले देखे कर्नाटक वाले अपने को सबसे अच्छा समझते वो महाराष्ट्र वालों को और आंध्र वालों को तेलुगु को कुछ नहीं समझते लेकिन लंबूदरी इनसे भी अपने को अच्छा समझते मुझे तो लगता है गुरु जी ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाले राक्षस है वो तो बस पशुपाली के अलावा कुछ दिखता नहीं होगा वास्तव में गंभीर है वास्तव बोलते समय भी क्रिया करते समय भी गंभीर है नंबूदरी नंबूदरी एक्चुअली संस्कृत में नंबूदरी तो ये बात चंद्रमा परक अर्थ देखिए अब इसका मंत्र का चंद्रमा में अर्थ तम सोमम मन्यते पपिवान पीतवान पाता यजमाना उस सोम का पान किया यजमान ने यत संपिशन्ति औषध अभिसव ग्राव भी क्षुदन्ति औषधिम लता रूपम याज्ञे कर्मणि ऋत्विजो यजमानाश्च न चसे सोमा कस्तरी सोमा सोमम ही तम सत्वम मन्यन्ते यद ब्रह्मणा अधिदैवज्ञा विदुर जानन्ति चंद्रमसम सोमम यद ब्राह्मणो विदु माने उस सत्व को सोम कहते हैं जो दैवज्ञ है ना चंद्रमा को न च तस्य स्नाति कश्चन कश्चन कश्चनादे कश्चना देवो देवेभ्यो अन्य देवाय यत्र स्मा तैव रस्मयतम क्रमेण स्नन्ति क्या कह दिया ये दूसरा अर्थ जो किया ना सोमम मन्यते पपिवान यत संपिशन्ते औषधिम यजुसुतम असोमम आह यजुसुतम असोमम आह क्या कह दिया ये यजुसुतम यजु सुतम असोमम आह सोमम यम ब्रह्माणो विदु चंद्रमसम न तस्य स्नाति कश्चनादेव कश्चन कश्चनादेव भाषा ही नहीं पकड़ में आ रही कश्चनादेव कश्चनादेव है या कश्चन अदेव अच्छा अच्छा देवसेन अदेव है ये कश्चना अदेव अच्छा ये यूं कह रहे हैं जो सोम औषधि को विद्वान या उसके जानने वाले याजिक पीसते हैं उसे पीकर अपने सोमपान समझ लेते हैं यजुसुतम असोमम आह उसे यजुसुत यजुपीत ऐसा समझना चाहिए उसको यजुसुत कहना चाहिए यजुपीत कहना चाहिए पर वो सोम नहीं है सोमपान नहीं है असोमम आह हाँ यजुसुत यजुपीत ऐसा समझना चाहिए उसको पर वो सोमपान नहीं है यजु कर्मकांड यजु मंत्रों का प्रयोग करते हैं ना वहां पर तो वो यजु सुत समझो उसको यजु पीत समझो वो सोमपान नहीं है असोम माह का अभिशव करते हैं पान करते हैं यजु सुतम असोम माह उसको उस सोम उसके जानने वाले सोमपान नहीं कहते तो क्या कहते सोमम यम ब्रह्माणो विदु चंद्रमसम विदु जिस सोम अर्थात चंद्रमा को ज्ञानी ब्राह्मण सोम कहते हैं तस्य कश्चन अदेवा कोई भी देव भिन्न मनुष्य आदि न स्नाति नहीं करता माने चंद्रमा सोम की कला का पान तो देव ही कृष्ण पक्ष में सूर्य ही कर सकता है मनुष्य नहीं कर सकते हाँ सूर्य की रश्मियां है कृष्ण पक्ष में सूर्य चंद्रमा की चंद्रिका को हर लेती हैं हाँ अदेवता मानी मनुष्य गण जो है वो नहीं कर सकते हाँ जी रात कृष्ण पक्ष में कहाँ करते कृष्ण पक्ष में भी चंद्रमा आता है नहीं अमावस्या के दिन कर लो अमावस्या के दिन जो है सूर्य ही पान करता है वो हम नहीं कर सकते दर्श और पौर्णमास होता है ना तो दर्श के दिन कहाँ करेंगे सूर्य चंद्रमा के रस का पान करता है सूर्य जो है सूर्य ही उसकी चंद्रमा की चंद्रिका का पान कर रहा है उसकी किरणों को हर लेता है ये ऐसे अलंकार में बोल रहे हैं सोम की कला का पान तो देव ही मानी कृष्ण पक्ष में सूर्य ही कर रहा है मनुष्य नहीं कर सकते और शुक्ल पक्ष में मनुष्य कर सकते शुक्ल पक्ष में तो मनुष्य कर लेंगे ये तो इन्होंने अपना अपना अर्थ बताया ना जी यास्क ने अर्थ किया ना ये अथादि दैवतम करके नहीं अथादि दैवतम तो कहा ये जो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की व्याख्या आप बता रहे हैं अच्छा ये वो थोड़ा लिखी है यास्क ने हाँ पर ये जो यजु सुतम असोम आह कहा ना ये तो यजु सुतम जो करते हैं सोमम मन्यते पपिवान यत संपिशन्ते औषधम इति यजु सुतम असोमम आह उसको सोम नहीं कहते जी कर्मकांड में जो रस पीते हैं वो वास्तव में सोम नहीं है हाँ फिर आगे कहा सोमम यम ब्रह्माणो विदु चंद्रमसम जिस चंद्रमा को सोम कहते हैं ब्रह्मा लोग विद्वान लोग न तस्य स्नाति कश्चन अदेव इस पूरे पंक्ति का अर्थ ही तो निकलेगा को कोई अदेव नहीं कर सकता हाँ ये जो मनुष्य लोग रस पी रहे हैं अच्छा आप अदेव ले रहे हो कि विद्वानों में जो ज्ञानी विद्वान है वो देव हैं वो देव हैं अदेव इस रस को नहीं पी सकते वो अदेव तो औषधि वाला रस पीते रहेंगे बस उसी को समझते पर अधिदेव अधिदेवत में लगा रहे ना चंद्रमा अर्थ कर दिया ना इसका सोमम यम ब्रह्मणो विदु चंद्रमसम, चंद्रमा अर्थ कर दिया सोम का, जो वास्तविक सोम है चंद्रमा है वो, कर्मकांड वाले जिसको सोम मानते हैं वो तो असोम ही है। हाँ, तो फिर चंद्रमा अर्थ कर दिया, तो नतस्य स्नाति कश्चित अदैव, अदैव माने मनुष्य उसका पान नहीं करेगा, उसका तो फिर वो देवी करेगा, सूर्य देव, ऐसा अर्थ निकलेगा। पहले तो अयज्वा शेष अध्यार किया है, देखिए पहले वाले व्याख्या में अधियज्ञ में सोमम यम ब्रह्माणो विदु नतस्य स्नाति कश्चन अयज्वा, और इसमें अध्याहार किया है नतस्य स्नाति कश्चन अदेव, अदेवा और इस पर केंद्रित हो जाएं, ऊपर अयज्वा के ऊपर, पहले अयज्वा को कहा नहीं पान कर सकता, यहां पर अदेव को कहा नहीं पान कर सकता। उसकी चंद्रिका को हर लिया उसने, चंद्रमा से टकरा करके किरणें फिर सूर्य की तरफ जाती हैं। तो बिल्कुल पहुंचते हैं। हाँ हाँ, मतलब कोई भी हल्की सी किरण हो तो कितनी भी क्षीण हो लेकिन पहुंचेगी तो सही वहां पर। हाँ क्या नहीं, वो पृथ्वी से टकरा करके फिर वापस सूर्य की तरफ जाती है ना, वहां तक पहुंचेगी ना, बिल्कुल, भले ही मंद हम नहीं ग्रहण कर पाए लेकिन वो वहां तक तो प्रकाश जा रहा है तो जाता ही जाएगा, रुकेगा कैसे वो। जब बीच बीच नहीं, मैंने ये थोड़ा ना कहा कि सारा जाता है, ये थोड़ा ना कहा, वैसे कथन तो तब सिद्ध हो जबकि सारा का सारा चला जाता हो, और वहां से जितना निकल रहा है पृथ्वी पे तो बहुत थोड़ा सा आ रहा है, बाकी तो सब जगह फैल रहा है, और पृथ्वी वाला चला भी गया तो खाली जगह भी तो है ना, वो सारा नहीं आता ना लौट करके, कुछ का तो खाली चलता ही चला जाता है आगे आगे आगे आगे। उसमें दो गायत्री और सावित्री शब्द उन्होंने दिया है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने, कि ऊपर से जो किरणें आती है सूर्य से उनका नाम गायत्री है, और यहां से जो वापिस जाती है उनका नाम सावित्री। तो मेरे को उसमें पता नहीं चल रहा था अभी, आज जैसे आप लोगों की बात सुन करके, कि वापिस भी जाती हैं, उधर से आती हैं तो गायत्री, इधर से जाती हैं तो सावित्री। तो किस आधार पर ये? अभी चर्चा हो रही थी ना कि यहां से भी जाती हैं वापिस। तो सावित्री किस, सावित्री का मतलब क्या है? सविता देवता। नहीं वो एक है, उसमें मैं पूरा ध्यान नहीं है कि वो आने वाली सावित्री है और जाने वाली गायत्री है, या आने वाली गायत्री है जाने वाली सावित्री है, दो शब्द हैं, वो तो देख करके बता दूंगा, उसमें भूमिका में लिखा है। मान भी लेते फिर भी अगर दोनों का नाम किस लिए, आने वाली क्या प्रवृत्ति निमित्त देखते हैं, आने वाली कुछ उत्पन्न करती है सावित्री हो सकती है, वो वापस तो वापस जाती है। तो ये तो इनका वो है ना, मतलब अलंकार प्रयोग कर रखा है इसमें। जी एक बात मैं कहना चाह रहा था, वो जो बात है कि सूर्य क्षीण हो रहा है वो तो ठीक ही है क्योंकि ऊर्जा बहुत ज्यादा निकल रही है, लेकिन अभी मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि बाहर के भी कुछ तत्व सूर्य में जाते हैं, अंतरिक्ष के और जगह से जो आते हैं ना, वो छोटे छोटे कण वो भी सूर्य में आते हैं कुछ, लेकिन वो बहुत कम आते हैं, क्षीणता तो हो ही रही है उसकी, लेकिन और दूसरे लोक लोकांतर से छोटे छोटे जो कुछ कण हैं अलग तरह के वो सूर्य में भी पहुंचते हैं, वो दूसरे ग्रहों से निकल के आ रहे हैं, अन्य ग्रहों से कुछ कण जो चले हुए हैं वहां से वो चलकर वो सूर्य में भी पहुंचते हैं, वो पूर्ति भी करते हैं। गुरु जी पीछे आया था कि सूर्य के जो एक रश्मि है सुषुम्ना नाम की, वो चंद्रमा में दीप्त होती है, एक ही रश्मि उसमें जाके वो रहती है। एक माने क्वांटिटी एक ही है उसकी, जाति एक बता रहे हो? जाति बहुत सब रश्मियां जाती हैं, पर उसमें एक जो चंद्रमा में जो प्रकाशित जो हम प्रकाश देखते हैं वो सुषुम्ना नाम के जो रश्मि होती है उसी का वो प्रकाश होता है, ऐसे बताया। हाँ जी, और उसी रश्मि को फिर कृष्ण पक्ष में सूर्य खा लेता है तो उसमें नहीं दिखाई देता वो। इन्होंने एक अर्थ और दिया है 659 पृष्ठ पर आखिरी आखिरी में, चंद्र पक्ष में इस मंत्र का दूसरा भाव यह है कि चंद्रमा को ब्राह्मण लोग सोम समझते हैं, उसको देवजन के सिवाय कोई दूसरा नहीं ले सकता। आप जो बोल रहे थे वही अर्थ कर दिया। जैसे 650 पर प्रतद वोचेयम भव्या इंदवे मंत्र में बतलाया, चंद्र के चंद्रिका अमृत का सच्चा पान देवजन ही करते हैं, कामीजन नहीं करते हैं, विष तुल्य हो जाता है उनका पान। अथेशा अपरा भवती चंद्रमसो वायतस्य, ये एक और ऋचा दिखा दी। यत्वा देव प्रपिबंती तथा प्याय से पुनः वायु सोमस्य रक्षिता समानाम मास आकृति। यत्वा देव प्रपिबंती, हे देव हे दिव्य गुणों वाले सोम, यत्वा प्रपिबंती, जब तुझे चंद्र की कलाएं पी लेती हैं, यत्वा प्रपिबंती, यत्वा देव प्रपिबंती बत आप्याय से पुनः नारा संसान अभिप्रेत्य पूर्व पक्ष अपर पक्ष वितिवा ततः पुनः आप्याय से तदंतर पुनः तू बढ़ता है। चंद्र की कलाएं जब यत्वा प्रपिबंती, हे सोम चंद्र की कलाएं जब तुझे पी जाती हैं तो बढ़ता है। वायु सोमस्य रक्षिता, वायु सोमोस दी के रक्षा करने वाला है। मास समानाम आकृति, और ये जो कालमान का कर्ता जो सोम है वो समानाम आकृति, आकृति मानी आकर्ता, आकृति कर्ता कारक में ये ती प्रत्यय जुड़ रहा है, आकृति आकर्ता। सोम जो है मासों का बनाने, इसको वर्षों का निर्माता है। समानाम संवत्सराणाम मास आकृति, आकृति मानी आकर्ता, रूप विशेष ही औषधि चंद्रमावा। शब्द ही शब्द केवल पता लगते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, कुछ अर्थ तत्व का तो पता नहीं चलता है क्या कहना चाह रहे हैं। शब्द ब्रह्म का पता लग गया तो फिर और क्या है? नहीं मतलब शब्द ब्रह्म का संकेत ग्रह नहीं पता चल रहा, लेकिन शब्द भी अपने आप में ब्रह्म है। सृष्टि विज्ञान तो बस यूं दिमाग बस झुक, वो वैज्ञानिकों की तरह तो पकड़ा नहीं, पकड़ता नहीं है, मोह को प्राप्त हो जाता है तो ये जो अचंभित हो जाता है, अचंभित है। ये मोह वेदों को पढ़ के हम मोह को ही तो प्राप्त हो रहे हैं जी किंग कर्तव्य विमूढ, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं जी, हैरत में आ गए, अचंभित हो जाते हैं, क्या कह रहे ये। अर्थ तो जी वो होना चाहिए जो सब जगह संगत लग जाए पूरे इसमें। मान लो हमने कहीं कहीं संगति देख लेते ना, हम तुकबंदी करते, दूसरी जगह घटती नहीं है, वो वहां कुछ और लगा लेते हैं। सब जगह जो घट जाए ना बस वो अंतिम होना चाहिए। निपुर आंशिक भी सूक्तों के अनुसार भी घट जाए, वही कम से कम एक सूक्त में पूरे में घट जाए और दूसरी जगह से कहीं विरोध नहीं आए उसका, उस तरह का अर्थ करने से वो अंतिम संगति होगी। पर ये उस प्रसंग में सब मंत्रों की संगति उसी तरीके से पूरी सेटिंग ठीक हो जाए, उसकी सेट हो जाए वो। नहीं करते हैं लेकिन वो अलग अलग हो जाता है ना, बहुत सब जगह घटता नहीं है ना, संगत नहीं लगता है वो। अब ये सूर्य वाला जो है अभी कहां संगत हुआ, सूर्य उसको पी लेता है, ठीक है हमने ये तो करने चली गई कुछ ना कुछ लगा दी, लेकिन ये कहाँ है, कौन संतुष्ट है इससे कैसे कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं ये नहीं पता चलता ना, कुछ बातें जो है पता नहीं चलती। बाकी तो मैं भक्ति वाला पक्ष जो है ना बढ़िया है उसमें तो, वो तो आनंद से परिपूर्ण है एक्सीलेंट है। अब कौन दिव्य लोग जाकर के वहां से सोम को लेकर के आए रसगुल्ले, यही अमृत से भरा हुआ है। पर ये इनका अभिप्राय ऐसा होना चाहिए ना, वो ज्ञान जो परमात्मा का जी, एक तो होता है ऑब्जेक्टिव नॉलेज एक होता है सब्जेक्टिव मानी वस्तुनिष्ठ ज्ञान और आत्मनिष्ठ ज्ञान। तो द्व्युलोक में जाना यदि हम आत्मनिष्ठ माने कि हम अपने स्वरूप को समझ लें पूरा, तो वहां से फिर यहां आएंगे तो हमारे सारी क्रियाएं व्यवस्थित होंगी, हम प्रभावित नहीं होंगे संसार के इस कर्म चक्र में। अपने स्वरूप को हम जब तक नहीं पहचानेंगे, तस्मिन वा विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम का तो यही भाव है ना, कि उसके जान लेने पर, उस मूल के जानने पर सब जगह हम सहज हो जाएंगे। ये चीजें हमारे को अभी पकड़ रही हुई हैं, छोड़ती नहीं है, खींच रही हैं, इनका आकर्षण, इनका मोह, इनका भय, ये अनित्य का जो जड़ का जो हमारे ऊपर प्रभाव है ना, प्रकाश्य का, दृश्य का जो प्रभाव है वो हमको घेरे हुए है। तो द्व्युलोक में जाने का और उससे पार जाने का ये अर्थ है कि उस चिन्मय तत्व को ठीक ठीक समझ लेना और उसमें स्थिर हो जाना। उसके लिए तो अंतरिक्ष, वहां पर द्व्युलोक में जाना पड़ेगा ना जी। पर अंतरिक्ष में ही पूरा हो जाता है, तो जाना तो द्व्युलोक में पड़ेगा ना। ये तो भाव पक्ष है ना जी, ये तो भाव के द्वारा हम उधर पहुंच रहे हैं ना, भाव जो है वो हमको वहां ले जाएगा, भक्ति हमको वहां ले जाएगी। तो भक्ति के बिना तो उधर आरोहण है नहीं, तो भक्ति के द्वारा वहां पहुंचेंगे, या भक्ति के बिना भी आरोहण ना हो क्या बोल पूछ सकते हैं, पर भक्ति में ही तृप्त हो जाएंगे ना जी। भक्ति ही इतनी तृप्त कर देने वाली होती है, और भक्ति से जैसे ही निकलते हैं तो लगता है कि आनंद चला गया, रस चला गया। भक्ति के बाद फिर स्थिरता आने लगेगी ना, मतलब वही ज्ञान है ना, पूरा स्थिर हो जाएंगे फिर, ज्ञान रूप ही हो जाएंगे, और ज्ञान रूप से फिर वापिस आएंगे तब वो सहज हो जाएंगे। फिर ऐसे नहीं होगा कि अब निकल गई अब आ गई, ज्ञान रूप होते ही भक्ति समाप्त हो जाएगी। वो स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि जैसे ज्ञान से पहले एक भक्ति होती है, भक्ति के बाद फिर उसको हम उसी की तृप्ति उसी के उसमें अर्पित करते रहते हैं, उसी को चढ़ाते रहते हैं, हम सतत उसी में चढ़ाते रहते हैं अपनी आहुति, भक्ति की आहुति भक्ति में देते रहते हैं, भक्ति की आहुति उसी ज्ञान में देते रहते हैं, ज्ञान होने के बाद भी, ज्ञान होने के बाद भी भक्ति की आहुति ज्ञान में देते रहते हैं। हाँ, ज्ञान होने के बाद भी, क्योंकि वो हमारा प्रियतम है, उसी के सहारे हम टिके हुए हैं। तो पकड़ में तो आती है, इतने अंश में तो पकड़ में आती है, ये और वो बातें नहीं आती हैं जो जैसे ये विज्ञान की बातें क्या क्या ये कर बताते रहते हैं। माने केवल जो अध्यात्म पक्ष है वो तो समझ में आता है, इनका अधिदेव समझ में नहीं आता है। वो तो उतना ही तो आएगा है, वेद के व्याख्याकारों को पढ़ के ये पता लगता है ना कि ये व्याख्याकार क्या समझे। बस फिर शब्द भी तो पूरा इतना ही नहीं है ना, हम मतलब वो जो आप बोलते हो ना अति में चले जाते हैं, अति में तो नहीं जाना अति में नहीं जाना चाहिए, मानी कुछ तो हमारे को पता चलता ही है। ये सही सही इतना शब्द शास्त्र का जो हमें मदद मिल रही है उसको नकारना नहीं चाहिए, उससे हमारे को भी तो निर्णय में सुविधा हो रही है कि ये ठीक है ये गलत है, पूरे हम अंधे वो नहीं है। जैसे वो है ना मेरे को ये व्याख्याकार मुझे ज्यादा कंबोज जी शब्दों के निकट लगते हैं। हरिशरण सिद्धांत अलंकार को भी मैं देखता हूँ, चारों वेदों का भाष्य किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगने लग जाता है कि ये तो बस अपनी कल्पना में दौड़ रहे हैं। हैं? नहीं मतलब शब्द से हट करके व्याख्यान करेंगे तो फिर आएगा, और फिर नहीं वो तो हर धातु बताते हैं, फिर भी ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हो ना, हर जगह धातु धातु बताते रहेंगे, फिर धातु बता करके एक काल्पनिक अर्थ, एक वो जो उनको अभीष्ट अर्थ है ना उस धातु से वो ले लेते हैं, पूरा यौगिक कर दिया उसको, पूरा यौगिक कर दिया, और पूरा यौगिक भी नहीं पसंद आता है। पूरा जो शब्दों का योगी कर थे ना, कोई भी एक शब्द आया तुरंत उसको पूरा का 100% योगी कर देते हैं, तो वो भी फिर जमता नहीं है। कंफ्यूजन तो मेरे को तो नहीं रहा, देखो अपनी अपनी बात, अपना तो हम बता ही सकते हैं। कंफ्यूजन जो वेद का जो तात्पर्य है ना, जो सत्य तत्व के बारे में, जो अंतिम तत्व के बारे में, बाकी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें समझ में आती है, केवल एक जो आत्म तत्व के बारे में, एक परमेश्वर के बारे में जो बखान है वो, तो उसमें तो कन्फ्यूजन नहीं रहा। तो अब मैं वैसा तो व्याख्याकार हूं नहीं, क्या करूं। पढ़ा थोड़ा रहे, पढ़ रहा हूं मैं तो आप लोगों के सहयोग से आप लोगों का सहयोग लेकर के और पढ़ रहा हूं। आप लोग मेरा सहयोग लेकर पढ़ रहे हो, मैं आपका। परस्परम भावयंतो परम श्रेया वाप्स्यते, परम कल्याण की तरफ बढ़ रहे हैं एक दूसरे का सहयोग लेकर, कल्याण से परे हैं, दोनों को श्रेय मिलना संतुष्टि दोनों को मिलनी, एक तरफ पानी। तो आप लोगों को संतुष्टि बिल्कुल नहीं मिल रही, मिल रही है परम संतुष्टि, परम संतुष्टि नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप लोग भी ईमानदारी से जब आकलन करेंगे। यो तो मिल रही गुरुजी, जैसे ईमानदारी से कई बार आकलन नहीं करते ना, जैसे वो मैं कह रहा था कि स्वामी रितस्पति जी बोले इसमें कहानी किससे है, तो ईमानदारी से आकलन नहीं हुआ ना, जैसे जीवन का समाधान पुस्तक का बोले इसमें कहानी किससे है, तो ईमानदारी से आकलन नहीं हुआ, वो मूल्यांकन नहीं हुआ ना कि कहानी किससे ही थोड़ी है उसमें। ओशो के लिए भी ऐसा ही हुआ था, ओशो भी कहानी किससे कहते रहते हैं। हाँ वो लंबी लंबी कहानी, तो फिर आदमी को वो मूल्यांकन फिर ठीक नहीं होता। लंबे लंबे, हाँ जी, वो एक सूक्त में शुरू बताना शुरू करते हैं और कहीं पे और अंत तक पहुंचते हैं। इस ये पूरा का पूरा तो वेद को, अब ये तो ना अपने पास समय है ना इतना हमारे पास सामर्थ्य, दोनों ही चीजों की कमी है। नहीं पूरा जान भी नहीं सकते ना, पूरा जान लेंगे तो फिर अनंता वही वेदा और वेद का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। जी गुरु जी, बेचारे एक मंत्र साक्षात्कार करके अपना नाम छपवा दिया ऋषियों ने, तो हाँ सारे मंत्र नाम छपवा दिया। मैं ऐसे ही बोलता हूँ, हम सारे मंत्रों को जान लिया तो फिर हम इनसे भी बढ़कर ऋषि कहलाएंगे ना। वो अवकाश ही नहीं रहा ना, अब तो ऋषियों का नाम आ चुका है, इसीलिए तो वेद की परंपरा पठन पाठन की समाप्त हो गई थी। अगर यदि वेद वेद सारा पढ़ के पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए तो इनसे भी बढ़कर बेचारे एक आधे मंत्र का ही इन्होंने साक्षात्कार, वो आप असफल हो जाओगे उसमें, इसलिए वो कह रहा हूँ अच्छा जी, इसलिए प्राप्त करना चाहिए कह रहे हैं। आवश्यक नहीं है ना, क्योंकि नाम तो आएगा नहीं हमारा वो तो अवकाश भर गया है। यत्वा देव प्रपिबंती बत आप्याय से पुनरिति नारासंसान अभिप्रेत्य, नारासंसों को अभिप्रेत्य करके, ये जो नारासंस नरई प्रशस्यान छंदान, सोम पात्रों के अभिप्राय से है, चंद्र पक्ष में शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष के अभिप्राय से कहा गया है। मनी हे मन प्रसन्नता के देने वाले चंद्रमा, कृष्ण पक्ष में जब तुझे सूर्य रश्मा पी लेती हैं, यत्वा देव प्रपिबंती, कृष्ण पक्ष में जब तुझे सूर्य रश्मियां पी लेती हैं, अब ये आलंकारिक वर्णन है, अब इसको क्या समझे, कृष्ण पक्ष में सूर्य रश्मिया हे चंद्रमा जब तुझे पी लेती है, देखिए 660 पेज पर इन्होंने दिया ना दूसरे अनुच्छेद में, हे प्रसन्नता देने वाले चंद्रमा, कृष्ण पक्ष में जब तुझे सूर्य रश्मिया पी लेती हैं, अंधेरा कर देती हैं उसको, तदनंतर शुक्ल पक्ष में पुनेतु बढ़ता है। त्रित वायु चंद्रमा की रक्षा करने वाली है और ये कालमान का कर्ता चंद्रमा वर्षों का कर्ता है। इसको मास आकृति बताया ना जी, चंद्रमा के आधार पर ये हम टाइम को विभाजन कर रहे हैं ना। गुरुजी हाँ, वो चंद्रमा के उससे चलते हैं चंद्रमा। हाँ, समानाम का अर्थ है संवत्सराणाम। संवत्सराणाम मास आकृति आकर्ता सोम, चंद्रमा ही जो है महीनों, संवत्सराणाम मास वर्षों का जो मास है, मास मानी कालमान, उनका मास संवत्सराणाम मास आकृति ही। ये मास षष्ठी का एक वचन तो नहीं है, मास आकृति सोम, मास शब्द होता है ना, इसका षष्ठी में मास है बनता है, ये वाला मास। मास आकर्ता ऐसा है। षष्ठी विभक्ति है मास आकृति, छह एक है ऐसे लिख लो। आकृति मानी आकर्ता। रूप विशेषे औषधि चंद्रमा वा, रूप विशेषों से औषधि या चंद्रमा यहां पर वर्णन कर रहे हैं। सोम जो है ना औषधि या चंद्रमा है, ये दोनों अपने भिन्न भिन्न रूपों से वर्ष को बनाते हैं। ये जो चंद्रमा है ये भी वर्ष को बनाता है और औषधि भी वर्ष को बनाती है। आकर्ता कर्ता कारक में है ये आकृति शब्द, कर्त्री कृतिच तौच संज्ञायम कर्ता कारक में है ये, कृतिच प्रत्यय होगा। इसका स्वर क्या है आकृति का, अंतोदत आद्युदत गतिकार को पदार्थ कृत थात फेंकता पित्र का नाम क्या सोम अपने पत्रों से और चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्व पक्ष अपर पक्ष का निर्माण करता है। ये बता तो रहे, सोम अपने पत्रों से उसको पत्ते एक एक गिरते जाते हैं, एक एक बढ़ते जाते हैं, उस तरह से देख रहे हैं। सोम अपने पत्रों से, चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्व पक्ष अपर पक्ष का निर्माण करता हुआ संवत्सर काल का निर्माता है। सोम के पत्ते चंद्रकला के अनुसार घटते बढ़ते रहते हैं। जिस दिन चंद्रमा की जितनी कलाएं होंगी उतने ही उसी दिन सोम के उतने पत्ते होंगे, ये कह रहे हैं। अब ये यदि वास्तव में है तब तो ये तो गजब ही विज्ञान है। हाँ लिखा तो है पर इसमें विज्ञान है कि जिस दिन जो चंद्रमा की कला उस दिन उतने पत्ते सोम औषध के ऊपर और वो घट जाएं और बढ़ जाएं। और ये तो एक ही चीज भगवान पर विश्वास कराने के लिए पर्याप्त है। ऐसी विचित्र चीज जो एक एक पत्ता बढ़ता जा रहा है और चंद्रमा के साथ साथ बढ़ता जा रहा है और फिर एक एक पत्ता घटता जा रहा है, यदि ये काल्पनिक नहीं है तो ये तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज है वास्तव में। ये तो वास्तविक है जी, है जी? वास्तविक है, तो वास्तविक है। सुश्रुत संहिता में भी लिखा है और वो पौधा मिलते भी है ऐसे, तो ऐसे पौधे हाँ, लता होती है लता जैसा, जैसे ऐसा तो नहीं सूर्यमुखी कहते हैं, वो सूर्य की तरफ मुखी तो नहीं होती, पूरा घूम जाता है, पूरा खेत देखा है आपने, अच्छा प्रयोग किया सूर्योदय के समय, जैसे सूर्य ऊपर बढ़ता है इस पूर्व दिशा में होंगे, जैसे जैसे वो घूमेगा तो घूम जाएंगे उधर। ये तो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़े कार्यों की आवश्यकता नहीं है ना, कह रहे थे हाँ मेरे को तो बहुत बड़े बड़े छोटी छोटी बातें ही मेरे लिए तो काफी है बस, जो मेरे प्रत्यक्ष में है। सूर्यमुखी का एक बार देख लूंगा ना, अभी देख नहीं। सूर्य का प्रभाव तो उसमें पड़ता है निश्चित, नहीं पर कुछ तो जरूर वैसे रहेंगी, वैसे के वैसे सारी की सारी बदल जाती है। सारे नहीं बदलते कुछ, ये कह रहे हैं देखो अभी आपके सामने इन दोनों में विरोध आ रहा है, इसलिए ये बातें गलत हैं कि सूरजमुखी सूर्य की तरफ जाता है। वो देखने के लिए थोड़ा खेत में जाकर देख लेंगे तो खत्म बात, ये तो वो तो अपवाद वाला नियम लग जाएगा ना जी, कुछ अपवाद तो चल सकता है ना, और उसमें भी कोई विज्ञान छुपा होगा जी जरूर, वो नहीं गया तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ होगा, ऐसे ही नहीं होगा। वो भी बहुत बड़ा विज्ञान होगा, अपवाद में भी नियम है, वो और भी बड़ा विज्ञान होगा। तो ये तो मानी ये सब चीजें सामान्य नहीं है ना, यदि हम इसको ध्यान दें तो सामान्य नहीं है, असामान्य घटना है ये तो। सूर्य के साथ साथ वो बदल जाए और चंद्रमा के साथ साथ एक एक पत्ता बढ़ता जाए घटता जाए, कमल का होता है तो ये क्या सामान्य बात हो जाती है, इसीलिए तो कुछ नहीं मिल पाता। जो भी सामान्य हो गई उससे कुछ मिलेगा थोड़ी। ये जो समुद्र में पानी है, भाप बनता है, बरसता है, ये सामान्य घटना नहीं, ये भी अपने आप में बहुत बहुत भयानक घटना है। सूर्य से प्रकाश आ रहा है, उससे पौधों में हाँ वनस्पतियां पैदा हो रही हैं, ये सामान्य घटना है। हम खा रहे हैं और वो हमारे लिए उपयोगी हो रहा है। जी जी, तो हर चीज तो सब ये सब जगह घटे रहे, ये सब जगह ही घटेगा। हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं जी, अपने आप में विचित्र है। शब्द के देखो कुछ बोलते हैं और हम एक दूसरे के अर्थ को समझ लेते हैं, ये शब्द में भाव होता नहीं है जी, फिर भी हर चीज आश्चर्य, हर चीज वही तो उसमें एक स्वामी जी ने बताया था ना कि सारी सिद्धि वो बोले कि आपको भी सिद्धि आती है, बोले हाँ तो उन्होंने कहा कि एक क्षण के लिए ऐसे मान लो कि जो ये जो सृष्टि नियम है उन्होंने जो हमें पकड़ा हुआ है छोड़ दिए। बोले ऐसे कैसे मान ले, बोले कल्पना कर लो, मान लो। बोले ठीक है मान लिया, तो उन्होंने लाठी को ऐसे छोड़ दिया, बोले मेरे पास तो इतनी सिद्धि है। मानी हमको जो भी कुछ हो रहा है यहाँ पर, कुछ नियमों में हमको, कुछ व्यवस्था में हमको ऐसे पकड़ा हुआ है, व्यवस्था ने नियमों ने घेर रखा है हमको चारों तरफ से है, तो यही इसका ही बखान कर रहे हैं ये वेद, जिस व्यवस्था ने हमको घेरा हुआ है उसी का बखान कर रहे हैं, जिस प्रकाशक से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है उस प्रकाशक की तरफ ध्यान दिलाना चाह रहे हैं। हम खड़े हैं यही बहुत आश्चर्य है जी, इतनी लंबाई चौड़ाई भार वाला कोई चीज को यहाँ खड़ा कर दे ऐसी मूर्ति बना करके, वैसे ही पैर उतने ही चौड़े इतना ही भार, वो खड़े नहीं रह सकते, लकड़ी का टिकेगी नहीं, करके देख लो। लेकिन हम खड़े हुए वैसे तो करते हैं, नहीं चलते भी हैं, नहीं वो ब्रो वो करते हैं ना रोबोट वगैरह खड़ी रहती है। नहीं नहीं उसको वैसे ही इतना ही इतना ही, और उसको थोड़ा सा इधर भी कर दो तो वो क्या होगा उसका, लेकिन हम नहीं गिरते, हम यूं कर लेते हैं यूं कर लेते हैं सब तरह से कर लेते हैं, इतनी गतिविधियां कर पाते हैं। यही विशेष चीज है, यही सोचने की चीज है, दूर जाने की जरूरत ही नहीं है जी, और ना वेदों में विचरण करने की जरूरत है नहीं वो तो अपनी भक्ति को अपनी भक्ति को ही पुष्ट करने के लिए कुछ शब्द चाहिए ना, जो आदमी का अपना सामर्थ्य कम है तो वो भक्ति के लिए ऐसे उपयोगी शब्द सुन रहा है। लेकिन जी जो अपने शब्दों में आनंद होता है ना जी, वो उधार लिए हुए शब्दों में आनंद नहीं होता है, ये अपने ही हो जाते हैं ना जब हमारे इसके साथ एकात्मता होती है, दूसरे के लिए वे अपने बनाए हुए होते हैं। एक होता है कि अपने हृदय से भावना भक्ति से जो निकले हुए शब्द होते हैं जी, उसका आनंद अलग ही होता है, और दूसरे के हम कितने भी अपने बना लें उसका आनंद नहीं। ये तो अच्छी चीज नहीं कह सकते। ये जो शब्द है ना, बहुत ही हमारे को, जब एक एक शब्द आता है तो मैं तो बोलता हूँ कितने अच्छे हृदय स्पर्शी बोलते हैं ना, हृदय स्पर्शी शब्द है। जो आनंद शब्दातीत होने में है वो शब्दों में कभी नहीं आ सकता। वो तो ठीक, शब्दों में, शब्दों का अपना आनंद है, वो कर रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन असली आनंद तो शब्दातीत होने में ही है। पर अच्छा जी, मनुष्य जीवन का निर्माण इस तरह का है नहीं कि शब्दातीत ही रहे हमेशा, नहीं रहे, लेकिन हमें होना तो शब्दातीत है ना जी। हाँ, नहीं वो पक्का है, पर बीच बीच में होना होता है। पर ऐसा स्वरूप ही नहीं, इसकी रचना ही ऐसी नहीं है कि हमेशा शब्दातीत अवस्था में रहे। अगर रह सके तो ऐसी रचना ही नहीं, ऐसा अनुभव में आता है ना, कोई भी उस स्थिति में हमेशा ही ऐसा रहे तो रह नहीं सकता ना। पूर्ण मौन में चले गए जी, किसी से बातचीत नहीं कर रहे, और मानसिक मौन में भी चले गए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि फिर वो बार बार वापिस आना पड़ता है ना, बार बार वहां से उठते हैं, व्यवहार करते हैं, बार बार। यही तो क्लेश है इस शरीर का। वो शेरविंद यू कहते हैं कि वहां जाकर के, और फिर हम इस अपने शरीर, प्राण, इंद्रियां, वो मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरी प्रकृति के अनुसार नीचे वापस आ जाना, धरती पे वापस आ जाना, इसको दिव्य बनाए। दिव्य बनाए का अर्थ है कि इसमें हमारा जो ये सिस्टम है ये प्रभावित ना हो, इसमें सब चीजों के घेरे में एकदम मुक्त रहे, इसमें खटपट में खटपट समाप्त हो जाए। ये तो विशेषता है, ये चाहते हैं। खटपट हटा के शांत हुए तो क्या हुआ। तो वायु सोमस्य रक्षिता, वायु जो है वो सोम का रक्षक है, ये बता रहे हैं। वायु मस्य रक्षितारम आह साहचर्याद रस हरणाद्वा, साहचर्य से या रस हरण के कारण से ये बात होती है। वायु सोम का रक्षक है, वायु मस्य, अस्य मानी सोमस्य, वायु को इस सोम का रक्षक कह रहे हैं, अस्य सोमस्य। जी, अब यहां मान लीजिए चंद्रमा ले लिया हमने सोम का जी, अब ये वायु अर्थवान ही घट पाए। अब यह वायु का मतलब हम क्या वायु लेंगे? सूत्रात्मा वायु तो नहीं कहते? सूत्रात्मा वायु क्या? यत्वा देव प्रभिवंति, जो देव, हे देव, जो तेरा पान करते हैं, बताप्याय से वो बढ़ता है, पुनरिति पुनः पुनः बढ़ता है। तत है जी, तत है जी। यत्वादेव प्रपिबन्ति तताप्याय से पुनरिति नारासंसान अभिप्रेत्ये, नारासंसों को अभिप्रेत करके ऐसा कहा। नारासंसा नरई प्रशस्यान छंदान, नारासंसान छंदान, अपने चंद्रमणि जी ने यह दिया है, नारासंसान नरई प्रशंसान छंदान, सोम पत्रों के अभिप्राय से है ये। यत्वा देव प्रपिबन्ति तथा अप्याय से पुनः, औषधि पक्ष में सोम पत्रों के अभिप्राय से, और चंद्र पक्ष में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के अभिप्राय से, ये जो वचन है कि पूर्व पक्ष अपर पक्ष वितिवा, ये देखो दो तरह से कहा है ना, नारासंसान अभिप्रेत्य, पूर्व पक्ष अपर पक्ष वितिवा, ये मूल में ही पढ़ रहा हूं। यत्वा देव प्रभिबन्ति तथा आप्याय से पुनरिति नारासंसान अभिप्रेत्य, ये तो हो गया छंदों सोम पत्रों के अभिप्राय से। सोम पत्र जो है जी, और ये पूर्व पक्ष अपर पक्ष के अभिप्राय से है। वायु सोमस्य रक्षिता, वायुमस्य रक्षितारम आह, वायु सोम का रक्षक है, वायुमस्य रक्षितारम आह साहचर्याद्वा रसहरणाद्वा, साहचर्य से या रसहरण से। सेन वायु सदा सोम के साथ रहती है, सेन वायु उसके लिए निरंतर रस का आहरण करती है, साचरी या रसहरण से वायु सोम की रक्षक है, और इसी प्रकार तृत वायु चंद्र के साथ रहती हुई, तृत वायु कौन सी है? ये तृत वायु चंद्रमा के साथ रहती हुई उसे गति देने वाली है, उसके लिए सूर्य के प्रकाश रस को लाती है, अतः साचर्य या रस हरण से वायु चंद्रमा का भी रक्षक है। समानाम संवत्सराणाम मास आकृति सोमा रूप विशेष ही औषधि चंद्रमा वा वायु वायु अस्य रक्षितारमाह साचर्य से और रस हरण से रक्षक है। सूर्य के प्रकाश रस को लाती है, सूर्य का जो प्रकाश रस है ना, सूर्य का प्रकाश रस उसको लाती है। रूप विशेषी औषधि चंद्रमा वा, यहां पर जो सोम है वो या तो औषधि है या चंद्रमा है, अपने आकार विशेष से, अपने रूप विशेष से।